Halló, ez a Bodybuilder Rádió, és itt van veletem Hurka, aki ma a zenei szerkesztővé avanzsált elő. Nem mintha amúgy más valaki szokta volna a zenéket szerkeszteni, mert a zenei szerkesztést azt úgy szoktuk megoldani, szerkesztést, hogy mi ketten így megoldjuk a zenei szerkesztést, de most teljesen rábíztam. Már csak praktikus okokból is. Hát igen, azért, mert te egyrészt edzettél, úgyhogy nem értél rá, másrészt meg azért, mert én mondjuk tök hülye vagyok a zenékhez, de nem probléma, mert kapunk mindig egy csomó levelet, amiben ajánlatok nekünk zenéket, és akkor ezt ilyenkor fel tudom használni, hogyha más nem, azért egy idő alatt összejönnek mindig jó zenék. Most például Geri levelétből nyomtunk be egy Rocks Ganget, tőlük a Scratch My Back-et, ami 1988-ban jelent meg. Na most ez egy jó zene. A legjobb időszakból. Igen. De lesz egy-két exotikum, ugye? Úgy hallottam. Lesz, előjük lesz, még lesz exotikum, csak lesz exotikum. De még ezzel nem foglalkozunk. Azt írja róla, hogy egy kis glam, sleaze, metal, hard rock, remélem nem ismeritek, mégis tetszeni fog. Hát nekünk tetszett, remélem, hogy nektek is tetszett. És fogalmam sincs, hogy ez most glam, vagy sleaze, metal, vagy hard rock, vagy mi az Isten, de jó. Soha volt. Nem fogunk rájönni. Nem, én ezeket soha nem fogom megtanulni, de hát kit érdekel? Na. Miről akarunk beszélni? Nem tudom, mert elfelejtettem ide venni a laptopot, hogy megnézem, hogy milyen témáink vannak, de magamtól is tudnék egy-két dolgról beszélni. Na, akkor milyen filmet láttam a héten, méghozzá IMAX moziban? Na, mi az, amit megnéztem IMAX moziban? Én véletlenül most a tudom, héten? De vajon lelőjem a poént? Hát persze, hogy lőd le. Hát megnézted a Star Wars-ot. Megnéztem a Star Wars 7-et harmadszor, ezúttal IMAX-ben és magyar szinkronban. Nem negyedszer már? Nem, harmadszor csak. Ja, még csak háromnál jársz. Na jó, oké. Igen, azt hiszem. Nem, mert terveztem, csak nem sikerült, mert nem volt idő. Okay. Dani haverommal most elmentünk, meg a barátnőjével, vagy feleségével, nem tudom, mi van neki. És hát az a helyzet, hogy most így, hogy újra láttam szinkronnal, egy csomó apró részletet a helyére tudtam tenni, ami alapján azt tudom mondani, hogy igazából ez a film ahhoz képest, amilyen véleményt alkottam róla, az elején ahhoz képest még szarabb. Ami igazán szomorú, ezt lássuk be. Hát egyébként még mindig nem gondolom, hogy ez olyan különösen rossz film lenne, de hát majd megnézem én is, meg magyarul is, meg mindenhogyan megnézem, és akkor... Várj, breaking news, most kaptam egy e-mailt. Van egy ilyen fogyatékos telepköcsög, akit úgy hívnak, hogy Győzike, és állítólag büszkén jelenti be, ezt írta, hogy 2016. május 20-án megjelenik az első róla szóló mozifilm. Mi a kurva anyád van? Idióta. Hát ezt nem hiszem el, ez most komoly. Hogy mi? Ezt komolyan, ezt küldték most nekem. Kiírta ez a gyökér, gondolom a tetves Facebookra, mert ez biztos az. A első róla szóló mozifilm megjelenik. Most, mozifilm. Hát, mi a kurva anyja baja van ennek a fogyatékos fasznak, tényleg? Nem tudok mit mondani, tehát most így... Gyakorlatilag nem tudok erre reagálni, mert hogy mi, hogy minek, hogy kedves kinek, ismerőseim hogy és ellenségeim és előtt vesző, könnyű nap tegnap volt anélkül, könnyű nap tegnap volt, ez egy biotökös reklámszlogen egyébként, de gondolom ez jutott eszébe, mert ezeknek a nyomorékoknak egyébként semmilyen saját gondolatuk nincs. Tehát bele akar kontárkodni ez a szerencsétlen fasz egy olyan szakmába, amihez semmi köze, és ahol ő csak röhely. Tehát ő röhelyesebb, Győzike röhelyesebb a testépítésben, mintha én állnék neki énekelni, abban biztos lehetsz. Már itt arra célzok, hogy ez a gyökér elvileg énekes, ugye? Hát azt mondják, de... Hát én kurva szar lennék, ha énekelnék, de valószínűleg többet tudnék mutatni, kevésbé lennék röhelyes, mert talán esetleg utána néznék, hogy hogyan kell énekelni, mondjuk, vagy képezném magam. Várjál, egyébként Győzike testépítő karrierjét azt mondjuk úgy kell felmérni, hogy ő eleve buzik kategóriába készül. És még oda is szar lesz? Nem, tehát oda még szarabb lesz. Itt ez a lényeg, hogy oda még szarabb lesz. Testépítésben jobb lenne? Testépítésben jobb lenne, mert ott lenne egy nagyon szar versenyző, akik kiröhögnek, de a buzikban ott a probléma az, hogy oda nem csak jó genetika kell és jó adottságok, hanem oda szép fiúnak is kell lenni. Tehát a testépítésben nem kell szépnek lenni, még jóképűnek. Ott lehetsz geci ronda is, hogyha neked jó az adottságot testileg, a fejedet a kutya se nézi. Hát Dorian Yates, Mr. Olympia, hát az nem volt azért egy csinos fiú, azért valljuk be. Brent Warren meg Arnold nem volt, bajnok. Igen. Nem voltak ezek Alain Delonok, éppen ha valaki tudja még, hogy ki az Alain Delon, lehet, hogy pont te nem tudtad. Még én sem tudom. Egyébként. Akkor ki ez, az Egy zsaru bőréért című filmet kötelező megnézned Torrent kölcsönzőből. meg esetleg majd mondok valami másikat. Jó. Na mindegy, szóval ez bazd meg, ez kurva hihetetlen. Megkeresett egy cég, hogy forgassanak mozifilmet. Milyen cég keresett meg, te nyomorék, idióta, hülye fasz. Na mindegy, hagyjuk ezt, mert mindjárt idehányok, ne is beszéljünk el a nyomorult hülyéről. De arról, hogy hogyan lehet 3 hónap alatt mozifilmet csinálni, meg ilyesmi. Térjünk vissza arra inkább, hogy de honnan jöhetett az ötlet szerintem? Hát én nem tudom, nyilván semmi közel a támadáshoz. Képzeld el, hogy megyünk a moziba. Na. Arena Plaza, IMAX mozi, ugye Star Wars-ról beszéltünk, és képzeld el, hogy nyílt egy új terem, Peak Gym az a neve, a Peak nevű tápelkészítő cég, nevét választotta valami hülye az, hogy edzőtermet csináljon, de erről nem akarok itt különösebben véleményt mondani, hogy ez mi, de a dolog szintjét azért mutatja, hogy bennáll a teremben, a bejáratban egy Harley Vélod. Egy ugyanolyan motor, mint ami nálunk áll a terem előtt. És ez hogy sikerült? Hát, gyanítom, hogy járt erre véletlenül, meglátta. Hát erre nem jártak, az biztos, de nem ez a lényeg. Hanem így ezt sikerül embereknek kitalálni. Másik teremben van egy Harley Vélod, akkor legyen ott is egy Harley Vélod. Csak a hülye azt nem érti, hogy ez nálunk hiteles. Plusz ez a Harley Vélod, amiből egyetlen van a világon, amit az Erdős Csaba épített, és amit 350 lóérig tudtak bemérni, mert kompresszoros, meg nitrós, és egyetlen egy darab van a világon belőle, és egy elmebeteg motor. Tehát ez az egy, plusz ez azért van itt, mert én motorbuzi vagyok, mindenki tudja. Tehát ez itt egy hiteles dolog. Ott az aranyszínű gépek edzőtermében nem biztos, hogy hiteles dolog annyira, de így nézek, hogy ezt hogy bírták kitalálni. Hát atyát úgy gondolták, hogy nekik is legyen, mert miért ne? Ez bírom ezekben, amikor az embereknek ilyen eredeti ötleteik vannak, és ez így nem ciki. Hát de ez mindenhol így megy, tehát ahol majmok vannak, már pedig majmok mindenhol vannak. Ja, egyszer itt nem régen egy cikket a majmok bolygóra, az volt az címe. Na mindegy, térjünk vissza a sztár, hát nagyjából ez. Mert ez régen is így volt 10 évvel ezelőtt, én kitaláltam valakit, és mindenki, valamit, és mindenki azt csinálta. Hát nagyjából ez volt a történet. De térjünk vissza a Star Wars 7-re, és az IMAX-re, te voltál már IMAX moziban? Nem hiszem. Most az 3D-s, igaz? 3D-s, igen. Igen, és akkor ugye, nem. Én nem igazán értettem, hogy mi ez az IMAX, de hát gondoltam, hogy ez valami komoly filmélmény. Nekem volt egy ilyen hülye elképzelésem, hogy ez valahogy egy kicsit így fekszel, és az IMAX olyan, mint egy ilyen kupola lenne a fejed fölött, és akkor odavetítik a filmet. Komolyan én azt hittem, hogy ez ilyen, de lehet, hogy van valami ilyesmi filmélmény is, csak én keverem a dolgokat, de... Szerintem kevered a hogy hívják azt a cuccot? Nem tudom. Hát ahol ilyen csillagok vannak, és akkor fölfelé kell nézned. A planetáriumban? Igen, a planetáriumban. Nem, hát csak keverem. Nem azzal keverem. Hát lehet, nem Na tudom. Na most az a helyzet, hogy az IMAX az annyi, hogy van egy kibaszott nagy vászon. És ennyi. Tehát, hogy ennyit bírtak kitalálni, hogy legyen nagyobb. Igen. Na most, mivel nagyobb a vászon, ezért olyan, mintha a rendes moziban az első sorban ülnél, és a pofádban van minden színésznek a képe. És milyen az IMAX-ben az első sor? Azt nem tudom. Mi a 6. sorban voltunk, ami állítólag jó, mert én azt hiszem, hogy nem olyan sok sor van most itt ebben az IMAX moziban, és 22 méter széles és 16 méter magas egyébként az IMAX szabványos vetítővászon, ezt látom itt a Wikipédián, de vannak ennél nagyobbak is. De a lényeg az, hogy az IMAX mozi élmény nyilván drágább is, viszont az égvilágon semmi értelme nincsen. Tehát az az érdekes dolog ezekben, mint az IMAX mozi, meg a 3D, meg ilyesmi, hogy kitalálnak olyan dolgokat, amik pont kibaszottul nem lényeges magában a filmes műfajban, és pont nem ezeket az kis apró cseprő baszásokat kéne erőltetni. De ezt egy csomó dologban is látom egyébként, sőt, Star Wars 7 is ilyen számomra, hogy olyan dolgokat erőltettek, amit pont nem kellett volna erőltetni, és olyan dolgokkal nem foglalkoztak, amivel kellett volna. Szóval nem örülök neki, hogy megint fikáznom kell valamit egyáltalán, de tény, hogy nekem van egy hülye értékrendem, én hagyományos moziban hiszek széles vászon, de nincs a pofádban a vászon, tehát anélkül belátod a filmet, hogy forgatnod kéne a fejedet. Na most... hozzátartozik, hogy egyrészt nem akarom a szereplők pórusásait látni, kurvára nem akarom látni. Pedig ez a jövő 4K, 8K, 20K. A számban legyenek a szereplők, én nem akarok ennyire benne lenni a történetben. Értem, hogy a koncepció az, hogy benne vagy a történetben, de ez számomra irritáló, ez ugyanúgy irritáló, mint amikor egy ember túl közel áll hozzám, és benne van a privát szférámban, nem akarom a privát szférámból nézni a filmeket egyáltalán. És szóval én nem látom ezt olyan nagyon jó dolognak, biztos nagyon sok embernek tetszik, de meg is szerintem én hülye vagyok, vagy nem tudok erre mit mondani, de ez van. Viszont mondok egy nagyon egyszerű dolgot, szerintem itt rohadtul az van, hogy a mozival egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Tehát nem tudnak rajta fejleszteni. De nem kéne vele kezdeni semmit, meg nem kéne fejleszteni. De erőlködnek 3D-vel, erőlködnek ezzel az IMAX-el. Itt hallottam valami szagos moziról, vagy mi a tököm. Az a 4DX. A koncepció volt. Vagy... Az a 4DX. Van ilyen? Van ilyen, az a 4DX, és a elvileg talán mozognak a... Szerintem nincs 4DX mozi nálunk. Tök mindegy, igazából a fasznak se kell. Képzeld el, hogy sétáltam 2-3 évvel ezelőtt a Sunset Boulevardon, mert ekkora menő vagyok, és ott volt a 4DX központ. És akkor láttam a 4DX központot, ami kurván nem érdekel, de azért láttam. Úgyhogy biztos, hogy van 4DX. Nem tudom elképzelni, hogy mit csinálnak ott, hogy itt szibogatnak ilyen szagokat, vagy kokaint, vagy nem tudom. De mindegy, nem számít. A lényeg az, hogy a mozival tulajdonképpen nem tudnak mit kezdeni, és gyakorlatilag parasztfakításnak kitalálnak ilyen marhaságokat, hogy pedig kéne elkezdeni valamit, jó filmeket kéne csinálni. Ó, bárcsak. Ennyi lenne a dolog, semmi más nem kell. De egy csomó dologban, ugye az autókkal is nem kéne semmit kezdeni, jó autókat kéne gyártani. Edzőtermekkel nem kéne semmit kezdeni, jó terveket kéne csinálni, ahol lehet edzeni. Nem kell diszkóprogramnak lennie, meg... pulzáló fényeknek, egyébként abban a teremben, amit említettem, ott ilyen diszkólámpa is volt, villogott, bazd meg. Már hogy így benne a teremben, vagy volt igen, egy ilyen terem? Nem, villogott így a... így beszartam, de mindegy. Hát nem a mi műfajunk, hát biztos valakinek ez tetszik, csak ez nem a mi műfajunk, ezért mi egy kicsit ezen mosolyunk. Na, de visszatérve a filmre, ez ugye meg másik érdekesség, hogy szinkronos volt, és mindenki azt mondta, hogy bűn rossz a szinkron. És szerintem nem rossz a szinkron egyáltalán. Én nem is gondoltam, hogy mi nem lesz rossz. Szerintem teljesen hibátlan a szinkron. Van benne egy-két elbaszás, ami vicces, de maga a szinkron, azt hittem, hogy ilyen... Emlékszel, amikor a Sons of Anarchy-ról beszéltünk, hogy megjelent a tévében a Sons of Anarchy szinkronosan, és azt mondtam, hogy úristen, ez szörnyű. Az angol után, viszont... Az a baj, hogy nem emlékszem rá, hogy konkrétan milyen volt a szinkron. Tehát, hogy nem láttam, azt hiszem, részt magyarul a Sonsból. Hát szörnyű. Tehát hát vannak szörnyű szinkronok, tehát ezzel nem fogok. Erre érdemes rákeresni, csak azért, hogy megtudod, hogy milyen szörnyű. Ez nagyon rossz. Rosszak a hangok, nem illik oda, tökbén az egész. Nem jó. Viszont... De vannak-e jó szinkronok ma is, tehát hogy azért... Persze. Na, ez nem egy rossz szinkron. Vannak sorozatok, amiknek jó a szinkronja. Szerintem túl volt egy kicsit spirázva az, hogy köpködték a szinkron. Szerintem ez ahhoz képest most nem. Már divat lett, hogy köpködjük a szinkron. De most arra viszont nem emlékszem, hogy volt egy-kettő ordinári elbaszás azért. Az egyik, nem emlékszem pontosan a szövegkörnyezetre, talán valami ilyesmi volt, hogy ott voltak, azt hiszem a Millennium Falconban, és a Finn dalán le volt googolva, vagy valami, és akkor azt mondja neki a csaja, Rey, úgy hívják, hogy Rey, ugye? Aha. Hogy ne aggódj, Finn, megoldjuk, valami ilyesmi. Most csak egy fikcionális szöveget mondok, mert nem emlékszem, mi volt konkrétan. És amúgy engem Rének hívnak, mi a te neved? Tehát ez így megtörtént. Ezt hallottam több embertől is, és ez így megtörtént, és nem tudom, hogy ez az angol eredetiben is így van-e, vagy ez egy fordítási hiba volt. Ezt nem tudom. Gondolom, hogy nagyjából így van, csak ez magyarul nagyon-nagyon-nagyon bután hangzik. Angolul meg még talán úgy elmegy. Hát nem megy el angolul, hogy valakinek a nevén szólítasz, és egy perc múlva, vagy két mondat múlva megkérdezni. De hogy arra gondolsz, oké. Okay. Persze, arra gondolok, hogy a nevén szólította, vagy bemutatkozott, és megkérdezte a másik nevét. Jó, egyébként lehet, hogy azt gondolt, hogy ez a Finn, ez nem a teljes neve, tehát hogy meg akarta kérdezni a teljes nevét. Nem, hát ő régként mutatkozott be, vagy mit tudom én, tehát itt volt valami baki, ha jól emlékszem, bár én ezt másoktól is hallottam, hogy itt volt valami ilyen, és most figyeltem fel rá tényleg, az is lehet, hogy itt voltam kint pisilni. Bár ugye kétszer láttam előtte is, tehát nem lehettem ugyanakkor kint pisilni, és azt hiszem az egyiknél nem is pisiltam, de mindegy. Az, hogy mikor pisiltam, az viszonylag a Star Wars 7 története szempontjából lényegtelen. Aztán a másik nagy baki a szinkronban, hogy hogy hívták? Snoke? Snoke, igen. A Snoke hangja megváltozott. Az egyik jelenetben volt egy adott hangja, és a következő jelenetben már amikor megint ugye terítékre került egy jelenet a Snoke-kal, akkor más volt a hangja. Biztos mutált közben. Igen, elmúlt 15 éves. Jól felismerhetően a Snoke hangja az a csávó, aki amúgy a Vasember hangja, Robert Downey Jr. hangja volt a Vasember. És fogalmam sincs, hogy neki ki a szinkronja egyébként. Nekem sőt eszembe a neve, ennyire azért nem tudja, hogy megismerem. Mondjuk egyébként nekem van egy átlagnál jobb hangfelismerő képességem. Nekem nincs. Én egy ember tudok felismerni, a Gesztesi Károlyt, de azért is őt nagyon könnyű felismerni, mert ő mindig davadt embereket szinkronizál. És egyébként rohadt jó benne. Nem, mert szinkronizált a Stallone, ez is jó párszor. Igen, lehet, persze. Akkor még nem volt dagadt ő sem. Régebben, főleg régi filmek, például a Bosszú börtönében, az is Gesztesi Károly hangjában. Igen, vagy például, amikor Stallone azt mondja, hogy Rambo, az egy buzi. Na, de azt nem is jó Gesztesi Károly. Igen, nem olyan a hangja, de nem számít. Az Gáti Oszkár egyébként pont. Gáti Oszkár. Igen. Nem baj, ezt be kellett ide vágni, egy de ez rohadtul kellett. Másik legenda egyébként. Gáti Oszkár is egy szinkron színész legenda, amúgy színész legenda is, csak ugye azt a részt mi nem ismerjük, de ő egy abszolút, ő Arnold Schwarzeneggernek is volt jó párszor hangja. Na mindegy, azt tudom, hogy egy csomó filmnél van olyan, hogy a gyilkos telefonál, és el van torzítva a hangja, és számomra hihetetlen módon kurvára felismerhető, hogy ki az. Tehát meg lehet ismerni a színész hangját, de megszoktam akkor embereket kérdezni, hogy tényleg nem vágjátok, hogy ez a, az a hang. És tényleg nem. De lehet, hogy nem tudom, de mintha lenne egy ilyen furcsa dolog, hogy én jobban megismerem az átlagnál. Na mindegy, az a lényeg, hogy a Snoke ott is el volt torzítva, de a többi jelenben már sokkal jobban el volt torzítva. El tudom képzelni, hogy ugyanaz a színész volt a hang, de hogy itt elbasztak valamit, az biztos. Na de hát a Star Wars 7 számtalan hibájával szemben ezek a dolgok igazán apróságok. Hát szerintem most ne ekézzük tovább a Star Wars hetet. Miért? Mindenki tudja, hogy te nagyon utálod. Mindenki tudja, hogy nagyon szenvedélyesen tudod utálni, és nagyon hosszan. Egyre jobban utálom. Ahogy itt telik az idő, egyre jobban tudom utálni ezt a filmet egyébként. Tényleg frenetikus, hogy ezt el tudták érni. A tehetségtelenség maximalizálásával érezték, hogy tényleg egyre jobban tudom utálni. Nem is tudom, hogy és így hiszem, van-e olyan film, amit jobban utálok a Star Wars 7-nél. Hát szarabb film van nála nagyon sok, ezt meg tudom neked mondani már most. Anélkül, hogy láttam volna minden filmet. Nehezen tudom elképzelni ezt, mert például jó... Ja, a másik dolog, ami érdekes, hogy mindenki recskázik a látványra. És próbáltam a látványvilágban is elmerülni, mert nekem az volt a benyomásom, hogy a látvány az, hogy konkrétan, ha nagyon pozitív akarok lenni, akkor nem mondom azt, hogy szar, hanem azt mondom, hogy semmilyen, főleg a mai technikához képest. És ugye nekem a látvány azért sem tetszik, mert az ígértekkel ellentétben full CGI a látvány, abszolút jól láthatóan CGI, tehát semmi realitás érzékem nem volt, és a helyszínek se voltak túl jók, a bolygó felszínén levő űrcsata se volt nekem nagyon szimpi, de az egy dolog. De eddig azt hangoztattam azért, hogy a mai trendekkel ellentétben azért nem rángatták a kamerát annyira, mint a mai filmeknél szokás, és most tulajdonképpen a harmadszori megnézésre rájöttem, hogy a fasz nem. Tehát gyakorlatilag végig rángatják a kibaszott kamerát, az a klasszikus hollywoodi nagyvonalú kamera mozgás, ami volt az első trilógiában, azt felejtsd el. Hát itt végig rángatják a retkes kamerát, nem tudom minek. Ugye ez a elmegy mellettel az X-szárnyú, és be kell remegni a kamerának. Na, ezt már elsőre is mondtad. Ez, igen, de ez rohadt idegesítő, hogy ezt minden egyes ilyen alkalommal el kell játszani. Nem tudom, miért kell beremegni a képnek azért, mert nem tudod az X-szárnyú. Már azon felül, hogy fedjük ezzel a mozgással azt, hogy ez egy béna CGI tulajdonképpen, de én úgy gondolom, hogy ez a kamera az nyugodtan lehet klasszikusan, fixen, szép úszómozdulatokkal, és nem kell annak remegnie azért, mert elmegy az X-szárnyú. Te nagyon jól tudod, hogy az X-szárnyú elment. Tehát a film az nem egy ilyen műfaj, hogy mindig erőltetni kell ezt a ott vagyok, és mintha videójátékban látnám, és rángatni kell mindent, mert amúgy, ha ott lennél, akkor rángatózna a kép, biztos. De ez egyébként ugyanaz az apró szarakodás, mint ami a 3D mozi, meg az összes többi baromság. Hogy ugye nagyon nagy recskázás volt erre, mint 5 évvel ezelőtt még az Avatar idején, hogy jaj, 3D mozi, hú, de nagyon jó lesz nekünk. Nem lehet jó nekünk, tehát te láttál olyan filmet, amit tényleg megnéztél 3D-ben, és attól, hogy 3D volt, rohadt nagy élmény volt, és sokkal, nagyon-nagyon sokat adott hozzá, ahhoz képest, mint a 2D-ben láttam. Semmit volna. Nem ad hozzá, sajnos. Pontosan erről. A másik, ami rohadtul idegesít a Star Wars 7-ben, hogy mondjam, itt bele kell mennünk egy kicsit ilyen nagyon komoly elméleti dolgokba, még hozzá a kamera képkivágások világában, de szerintem erről is beszéltem már, viszont most harmadszorra még jobban megerősödött ez a dolog bennem, hogy egyszerűen, hogy mi a fasznak kell a színészek pofájában nyomni a kamerát, mindig azt nem tudom. Hát mert ettől jön majd a dráma, meg ettől de látod a színészi játékot. És azt képzeld el IMAX-be, amikor még olyan, mintha elsősorban is ülnél, és az összes rohadt pattanást a tetves Kylo Rennek a gyökér fején meg tudod számolni. Kylo Rennek egyébként tényleg nagyon gyökérfeje van. Tehát nagyon gyökérfeje van, és a nagyon rossz az arcbőre is, tehát pont az volt az embernek a benyomása, hogy vitték volna el kozmetikushoz legalább forgatás előtt, mert nem vagy egy ilyen gennyedzőképű idiótára kíváncsi, vagy nem, jó, nyilván nem volt gennyedzőképű, de hát nem úgy nézett ki, mint egy komoly ember, hanem úgy nézett ki, mint egy ilyen pattanásos hülye gyerek. Pontosan, ami mondjuk főleg annak fényében vicces, hogy gyakorlatilag 30 éves volt itt. Szóval az a gond, hogy amikor kamerával szerkesztjük a képet, várja, hogy mondjuk ezt ebben, hogy szerkesztjük a képet, nem szerkesztjük editáljuk a képet. Nem. Nem, hát nem tudom. Tulajdonképpen ugye kamerával komponálunk egy képet, és az, hogy hogyan komponálsz egy képet, milyen kompozíció lesz, ott az egyik alapvető dolog az az, hogy a tárgy milyen messze van, vagy a szereplő milyen messze van, tehát hogy honnan fogod azt rögzíteni. Ezt úgy mondják a filmiparban, hogy a film szakmában, hogy plánok vannak. Van egy csomó plán, a legközelebbi kamera állás, azt úgy hívják, hogy szuperplán. A szuperplán az, amikor már nem is az arcodon van, tehát ez nem egy arckép, hanem egy arc közeli, az arcodnak egy része látszik csak. Mondok egy nagyon klasszikus szuperplán beállítást, mindenkinek ez fog először eszébe jutni. Volt egyszer egy Vadnyugat, a szemek. Ja. Ha ez valaki nézte a Samurai Jack című rajzfilmet, abban is nagyon sok szuperplán beállítás volt rajzolva, amikor a Samurai Jack kihúzza a kardot, és akkor összeráncolja a szemöldökét. Képzelem, amikor készül így a csatára, és akkor mutatják a másik gecit, és annak is megmutatják a szemét, és igen, akkor egymásnak szaladnak, és a Samurai Jack. Ezeket a dolgokat mondjuk nagyon el tudom képzelni, hogy rengetegszer használja, mondjuk Tarantino is nagyon sokszor koppint ilyesmi. Ez a világ. Tarantino szereti közelről mutogatni mindenkinek a pofáját, meg főleg a nőknek a lábait. Ilyenkor. Azt is szereti közelről és mutogatni. Na most a másik kamerállás az a premiere plán, amikor, ami egy arcképnek felel meg. Ez is rohadt idegesítő, amikor a szereplők mindig teljes pofájukkal vannak a vásznon nagyba előtted. Bizonyos esetekben ugye ezt lehet használni, mert ezekkel a dolgokkal érzelmeket, ezek azok az úgynevezett filmes eszközök, amelyekkel ki lehet olyan dolgokat fejezni, anélkül, hogy szövegesen el lenne mondva, ami hatni tud a nézőre, és bele tudja magát élni abba a történetbe, vagy abba az érzelmi világba, ami éppen a vásznon megjelenítődne. Hát ez egy történetmesélési eszköz, tehát gyakorlatilag elhangzik valami, és akkor azt mutatjuk, akire ez nagyon nagy hatással van, és akkor nem mutatjuk. Nem, most egy konkrét dolgot mondasz, de ezerféle ilyen eset lehet. Most teljesen értem. Ez egy nagyon általános dolog. De amikor folyton kibaszott premier plánok vannak, meg szuperplánok vannak, csak azért, mert olyan, mintha... Tehát régen a BBTV-ben elég sok premier plán beállítás volt, meg second plán beállítás volt. A second plán abból is van szűk szekond, meg bő szekond. A szűk szekond plán az az, amikor a válladig vagy benne körülbelül melkasig. Oké. Okay. A BBTV-ben nagyon sok ilyen volt. Na most ennek viszont azért nem volt dramaturgiai oka, hogy szűk szekondot használtunk. Fingunk nem volt nekünk, hogy szűk szekondot használunk egyébként, tehát nem is akarom előadni itt a filmszakértőt, hanem puska mikrofon volt a kamerán, és nem tudtunk messze menni, mert szar lett volna a hang. Ez ilyen egyszerű. De ezért volt mindig szűk szekondban a szöveges rész felvéve. Ez ilyen rohadt egyszerű. De ilyen probléma szerintem nem volt a Star Wars 7 forgatásán, hogy ha nem lett volna jó a hang, ha messze viszik a kamerát. Arra gyanakszom, hogy ott volt lóvé. Tehát nem hiszem, hogy a mikrofonon spóroltak. És itt valami művészi eszközként akarták ezt használni, de túl sokat használták, ettől lett az egész film rohadt irritáló. És most jöttem rá egyébként, hogy hallod, ez a csaj, aki a Rét játsza, meg maga a Ré, mint szereplő, ez így harmadszori megnézésre lesz igazán kurva idegesítő. Tehát így igazán egy ilyen gyökér köcsög, rohadt irritáló hülye picsa ez, bazd meg, hogy néz a birka szemével, kurva kegyetlenül szar, tényleg. Hát jó. Most még arra gondolkozom, hogy még valami mondani újdonság a Star Wars 7-ről eszembe jut-e. Ja, mondjál róla valami jót. Azt nem tudok egyáltalán, pedig komolyan mondom, küzdök ezzel a dologgal, nagyon szeretnék jót mondani. Kettő dolog is eszembe jutott, de ezt már említettem, ez mondjuk egy jó dolog, de nekem nagyon tetszett az, hogy a Millennium Falconba, amikor beül a csávó, és elkezdett az ágyút mozgatni, akkor az ilyen az eredetinél sokkal hitelesebben látszott az, hogy bazd meg, ez egy gép itt az ágyú, itt mozog, mint az állat, ez ránt téged, ahogy ott ülsz a fülkében, és ez nem egy gyerekjáték. Ez az egy dolog, ez is nagyon Jar Jar Abrams-es volt, de ez egy pozitív dolog. Nagyon nem tetszett, hogy ennyire le volt pukkadva a Millennium Falcon, mintha lehányták volna a falakat, Ebből pont ugye ez volt a koncepció a sztoriban, tehát hogy Han elhagyta, és akkor utána a többi tulajdonos az még jobban igen, leszartam. Igen, csak valahogy nagyon nyomasztó volt nekem, hogy ennyire lehetek volt a Millennium Falcon belülről. Ez nekem ha nyomasztó volt. Majd kiganézzák, nem gond. De mondjuk oké, ezt nem lehet betudni hibának. Viszont, ha megfigyeled, voltak újonnan hozzáadott dolgok. Újonnan hozzáadott dolgok alatt értem, most érthetem az új rohamosztagos fegyvert, amiről ne is beszéljünk inkább, iPhone dizájnú puskák. Hát olyan rohamosztagos puska volt, ezt most harmadszor egy bizton állíthatom nektek, olyan rohamosztagos puskát kapott föl az egyik, hogy mondom, ezt most hozták a játékboltból, bazdmeg. Mert az eredeti trilógiában a fegyverek rohadt hitelesek voltak, különösen, hogy valódi fegyverekből alakították át őket. Így van. Ilyen komoly dolgokkal, mint például ablaktőlő lapát gumi. Jó, hát valamit ráraktak, de hogy azért alapvetően igazi fegyverek. De igazi fegyvernek tűnt. Fémből, és hogy igazi súlya volt. Sőt, tovább megyek, lőttek vele magtörténje. Azt nem tudtam. És utána effektezték le. Rotoszkóppal a fénysugarat. Nagyon béna beállítások voltak ebben a filmben, amikor rohamosztagos szemből lő a fegyverével, amit azt hiszem most így sugárvetőnek fordítottak, ami egy nagyon klasszikus szó, és nekem nagyon tetszett a 80-as években, ma már kicsit sután hangzik, és így lő szembe veled a rohamosztagos, és így egy ilyen villogást látsz a fegyverből, mint ahogy ilyen zseblámpával villogtatnának. Rohadt béna. Rohadt béna. Ez nekem egyébként egyáltalán nem tűnt fel. Hát ugye ott tartottam, hogy valami jót akartál mondani éppen. Nem, a jó már megvolt. Gyorsan elfogyott. Voltak új, tehát nem csak a fegyverek voltak újak, hanem voltak új, például a csillagromboló kilőtt rakétákat. Emlékszel a tájvadász után? Nem emlékszem, volt ilyen. De ez volt ilyen, ezek újfajta, új típusú ágyuk voltak, amik úgy így előjöttek a csillagrombolóba, és kilőtték a rakétákat. Na, az például rohadt béna volt, semmi köze nem volt az eredeti dizájnhoz, tehát annyira kilógott innen, hogy látszik, hogy koncepcionálisan nem tudtak, hogy mihez nyúljanak. Inkább ez a Starship Troopersnek a dizájnjához hasonló eszközök voltak ezek, de volt konkrétan ilyen, ami hozzáadott új technológia, vagy dizájn, vagy valami, az mind rohadt béna volt. Rohadt béna volt a rohamosztagos csapatszállító például. Sorolhatnám. Ja, hát de az tudod, mi az ilyen normandai partra szállást akartam. Igen, csak béna volt. Csinálni. Ennyi bénán nézett ki, ennyi. Nem bíztak egy jó dizájnt kitalálni. Egyszerűen béna volt. Béna volt Han Solo-nak az a teherhajó űrhajója, amivel elkapta őket. Sorolhatnám. Nem is láttuk. Hát amennyit látunk belőle, az pont elég béna volt. Azok a nem tudom milyen csápos lények, amik elszabadultak pont véletlenül, pont akkor, amikor pont megjöttek a gengszterek, 5 perccel azután, hogy Han Solo pont megtalálta a Millennium Falcont. Ez azért voltam, mert az irritáló Ray kiengedte őket, nem? Igen, igen, mert ő nagyon okos volt, csak akkor legalább egyszer végre elbaszott valamit. De azok a lények például, hát mondom se kell, hogy rohadt bénák voltak. De most nem, tehát egy Star Wars univerzumba az beleillett aznak. Szerintem egy Star Wars univerzumba gyakorlatilag minden belefér, mert van megszámálhatatlan mennyiségű bolygó. De, tehát hogy mondjam, hiteltelen volt. Egyszerűen nem érzik ezt a dizájnt egyáltalán. Azok a lények beleillettek volna a Galaxis őrzőibe tökéletesen. Egyébként a Galaxis őrzői jobb film, mint a Star Wars rész szerintem, és nem vagyok oda egyáltalán a Galaxis őrzőiért, ez ilyen egyszer nézhető valami. Vagy szerintem az elég jó azért. Voltak olyan droidok, hogy így néztem, hogy ezt most komolyan gondolták? Nem voltak tudom, egy nagyon béna, az, ahhoz meg kell nézned még egyszer, hogy lásd ezeket a béna droidokat. Aztán a puska, amit Han adott oda, hogy hívták a fek a hülye gyereket? Finn. Ja, a Finnnek. Az a puska. Esküszöm, azt a technika órán csinálták hungarocellből, és lefestették modellfestékkel. Lehet. Mert az aztán kurvára mindennek kinézett, csak igazi fegyvernek nem. Tehát nem tudom ezeknek mi bajuk van, komolyan mondom. Eddig tart konstruálni. Nem tudom, nem volt megfelelő emberük, aki megtalálta a jó dizájnt, vagy nem, mit tudom én. Egyébként én már leadtam a cuccot. Beszéltünk már erről? Na, még nem. Miről? Nem? Lehet, hogy nem is fogunk róla beszélni. Ez titok. Ja, akkor nem mondjuk el. Leadtam a esztergályos mestereknek, elküldtem a cuccot. Majd elmondom. Most nem mondjuk el nektek, hadd izguljatok. Ja, és azt nem tudom, meséltem-e még a képminőségről. Ez neked nem tűnt fel, hogy szar a képminőség? Egyszerűen szar. Nem, de ez nem olyan dolog, homályos. Tipikusan te veszel észre mindig. Tehát ez de alig láttam a rohadt filmet. Nem tudom, de nem tűnt gondolom, fel. Gondolom, hogy az én szemem nem jó, de más filmeket meg látok. Most a haverok, akivel voltam, ők úgy gondolták, hogy ez biztos az IMAX 3D miatt homályos kicsit. És nem. De hát én láttam kétszer, és ugyanilyen szar volt. Emlékszem, hogy mondtam, hogy az elején homályosak voltak a csillagok, meg ilyenek. Igen, volt ilyen. És mondom, egyszer nem volt jó minőségű kép. Egy csomó jelenetben, főleg a sötétebb jelenetekben, űrhajó belsőknél rohadt idegesítő volt, hogy állna, mint a homályos lett volna, sőt, konkrétan volt olyan, hogy homályos volt, kiélesedett az arc egy pillanatra, de már el is mozdult, mert a kurva kamerát állandóan mozgatni kell, és kész. Nem tudom, basszus, mi van ezekkel, tényleg nem tudom. Nekem ez egyáltalán nem tűnt fel. Na mindegy, hagyjuk a Star Wars hetet a picsába. Van elvileg egy levelünk, ugye, azt mondtam az előbb. Igen, ami így lazán kapcsolódik ehhez. Ez egyébként egy nagyon hosszú levél, de feldobott egy csomó témát. Van itt néhány, amit külön kért, hogy erről beszéljünk, ez az egyik, és ez így. Hát jön a Star Warshoz. Azt írja, hogy nagyon kacagtam rajtad, Hurka, én írtam magamnak nyilván. Mikor benyögted, hogy neked elsőre feltűnt, milyen szarfizikum a Star Wars-os néger, ez teljesen normális, nekem is egyből feltűnt, szinte azonnal, ahogy megláttam. Egyébként itt megjegyzem, hogy a néger az óvatosan, gyerekek, mert ez pejoratív. A néger mondasz, az már néger. Pejoratív? Nem csak tehát a valamikor, néger. Amikor én gyerek voltam, akkor a néger az azt jelentette mindenféle felhang nélkül, hogy fekete bőrű ember. Pont igen. A tuti blogban olvastam talán valami ilyesmit, rögtem is rajta. Hát nem, most már nem azt jelenti. Miért? Most már PC világ van, már liberálisok vannak, már nem azt jelenti. Te azt mondtad, hogy néger, te akkor degradálod, te rasszista. De várjál, azt értem, hogy nem lehet niggerezni, tehát hogy az tiszta sor. De négerezni se lehet. De az, hogy néger, az már nem frankó? Nem, az nem frankó, akkor már rasszista vagy, egyébként a néger meg a nigger az kurva ugyanaz. Hát igen, csak parasztul mondod az egyiket. Tehát nem, hát az amerikai verzió ennyi. Nem. Ott is van, vagy? Nem, nincsen. De, na mindegy. Hát a niger szónak a rövidítése még ennyi. Ez fekete embertjent. Lehet, hogy az Amerikában valamikor a rabszolgatartásban ez egy nagyon degradáló dolog volt, de mi nem voltunk rabszolgatók soha. Mi így ismertük meg a fekete embereket, hogy néger, fekete színű embereket, fekete bőrű embereket. Ma már nem olyan mondhatsz ilyet, hogy néger, mert akkor rasszista vagy az a helyzet. Szóval óvatosan mondják. Hát tudod, néger. A francot érdekli, tehát, hogy itt nincsenek olyan nagyon feketék, meg ilyesmi, szóval, hogy, na, hiszem, hogy ez Magyarországon egy reális probléma. Mindegy, szóval azt írja, hogy hol tartottam. Igen, hogy ő is egyből meglátta, mert hogy feltűn a dolog. Igaz, hogy engem nem fog meg a karakter, és emiatt nem is várom túlzottan a hetedik részt, gondolom, hogy a nyolcadikra gondolt. De ezt nem azért mondom, hogy csak a testi adottsága miatt lesz olyan, mert lehet, hogy jó színész, csak tényleg furcsa dolog ez. Mert ahogy Bánni annó mondtad, igen, simán szerepeltek posttestű színészek a vásznon, de mára ez elvileg megváltozott, ezt csak azért írtam le, mert érdekesnek gondoltam. De úgy tűnik, hogy nem változott meg, mert például ennek a fekának gyakorlatilag fosteste van, tehát ilyen joghurt formájú ez a széles csípő keskeny válasz. Nem hiszem, hogy annyira számít ez. Bizonyos karakter szerepekben kötelező az, hogy ma már fitness fizikum legyen. Ez már kötelező, tehát régen egy, hogy hívják a rozsomákot? Magyarul filmül. Hát farkasnak nevezik a magyar filmekben. Igen, igen. De egyébként van sok fordítás, és tehát nem akarok nagyon belemenni. Oké, az X-Men, meg a franc volt a másik, ezek a nagyon rossz filmek, amit szintén utálok. Hát képregény filmek, na, értjük. Igen, szóval ebben például valamikor elképzelhetetlen lett volna, illetve ma már elképzelhetetlen, hogy egy olyan színész legyen, akinek valami fizikuma nincsen, és nem készítették fel a szerepre. Ez a 60-as években szó nélkül elment volna. Ezt rá lehet mondani egyébként James Bondra is, tehát hogy nem is tudom, valamelyik James Bond valamit láttam, igen. Volt olyan, hogy Daniel Craig ott úszkált ez valamit, egyébként és mutogatták közelről. Ez tőlünk jön a testépítésből, tehát annyira a testépítésnek lett annyira popkulturális hatása. Tőlünk, hát mondjuk Arnoldtól, tehát hogy legyünk egy kicsit szerények, de értjük. Hát úgy értem, hogy a mi világunk a testépítés világ, és én értelemben tőlünk, tehát ilyen értelemben ez lett mainstream annyira, hogy kötelező ez. Volt komoly izomkultusz a 80-as években, bár akkor azok kifejezetten ilyen karakterű emberek voltak, de például nagyon vicces, hogy Alain Delonnak, itt nem tudsz, hogy kicsoda, aki egy francia nagyon nagy sztár, és ő is elkezdett, azért volt jó pár akciófilmje, meg krimi, meg ilyesmi, már a 60-as évek elejétől. Például Alain Delonnak van egy olyan filmje, a 80-as évekből, ahol egy az egybe ő látszik, hogy volt egy olyan jelenet, ahol megmutatták, hogy Alain Delon bizony elment az edzőterembe. És lehet, hogy mai szemben ez röhelyes, de ő egy vékony csávó volt, és ezért a filmért, mert most ez volt a menő éppen, Arnold Schwarzenegger miatt, és Stallone miatt konkrétan. Ezért van egy olyan jelenet, amikor berekszik filmesztelenül, és önmagához képest marha izmos, meg mi is láttuk, hogy hú, basszus, Alain Delon milyen izmos. Jó, csak ugye akkor még más volt a standard. Nem tudom, amúgy szerintem egy amúgy marán nem izmos mai szemmel, de akkor is, tehát ez a dolog az akkor nagyon mainstream volt, ma már, illetve ment ebbe az irányba, hogy mainstream legyen, ma már bizonyos szempontból kötelező, tehát egy átlag testű embereket nem raknak be egy mai tini filmbe, vagy young adult filmbe, vagy ezekbe a fosokba. De nem csak azokba, tehát akciófilmbe, nem semmibe lesz akciósztár valaki, hogy nem kell. Most legalább egy kicsit. Most már kötelező. Igen. De mivel a karaktere Finnnek az nem igényelte azt, hogy neki... Hát ő nem fog pucérkodni. Igen, vállalható fizikuma legyen, vagy bármi. Igazából nem számít egy filmben, nem kell, hogy az emberek izmosak legyenek. Egyáltalán nem erről szól a dolog. Fene tudja. Nem, de egy akciófilmben érted, aki valami olyan dolgokat csinál, hogy ugrál, meg verekszik, meg lövöldözik, meg ilyesmi, ott kell, hogy valaki izmos legyen. Én, hogy mondjam, tehát ugye tudjátok, hogy hogy állok ez a férfi szépség dologhoz, meg ez a mindenki legyen izmos, meg szép ideálhoz, elég szarul állok hozzá, de például nem szeretem az olyan filmeket, amiben a főszereplő, mint férfi fizikailag gáz. Hogy mire gondolsz, hogy gáz? Tehát, hogy hát arra, hogy sose kedveltem az olyan színészeket, akik mondjuk akciófilmben egy pocakos szereplő van, vagy akármi, ezt nem nagyon, mert vannak ilyen akciófilmek. Eddig ez régen tök simán elment. Igen, ez régen tök simán elment. A Star Trek sorozat 60-as évekből, halálosan jó, abban van egy rész, amikor a Kirk kapitány, aki egyébként abszolút az ideális férfinak a megtestesítője a sorozatban, az valami fizikai felmérésen van. Na most ez úgy néz ki, hogy levetkőzik félmeztelenre, és akkor valamilyen lábtoló, lépcsőző gépre ráfekteti az orvos, és akkor azt kell neki nyomkodnia, és akkor közben mutogatják a melkasát. Tehát, hogy ezt így el tudod képzelni, bízom benne. Szörnyű, tehát egyébként tudod, hogy ez ki, ez a nagy melkas, ilyen semmi zsíros, semmi forma, semmi, de így behúzza a hasát, és akkor így minden oké lesz. Ennyit tud kinézetre. Ja, meg persze, hogy még mi van a melkasán, a zsíron kívül, hát szőr. Nyilvánvaló. Tehát ennyi. Ezt tudjuk. Thank you. Tanitól kaptuk ezt a kiváló zenét, illetve ő ajánlotta a figyelmünkbe, amit te egyébként már ismertél. Én meg hallottam már egy filmből, konkrétan a Kickboxerből. Nem kellett a figyelmünkbe ajánlani, az a helyzet. Nyilván, mert hát de nem terveztük tudjuk berakni egyébként. De nem terveztük így berakni, és ez egy jó ötlet volt, köszi. Merült fel, igen. Tehát miről van szó? Ez volt a Stembustól a Streets of Siam. És hát annyira kultúrált vagyok egyébként, hogy komolyan mondom, büszke vagyok arra, hogy kultúrember vagyok tényleg, mert rögtön rávágtam, mikor hallottam kint, hogy keresett, hogy ez. Bár egyébként nem tudtam rögtön, hogy Stembust, bár az első gondolatom rögtön Stembust, de azt hittem, hogy ez nem Stembust, de azt rögtön rávágtam, illetve nem vágtam rá, mert te vágtad rá, de azt akartam rávágni én is, hogy Kickboxer. Hát azért, mert láttam rajtad, hogy tudod, csak nem jut eszedbe a film címe. Hát nem, csak vaciláltam, hogy ez most a Véresport vagy a Kickboxer. Ja, oké. Okay. Ugye mind a kettőnek hasonló. Akkor kellett volna, hogy szívassalak, ezt elbasztam. De nem lett volna, hogy tragédia, rosszat mondok. De szerintem hát ez egy hangulat, ami ma már nincs meg, de mi megőrizzük. Hát igyekszünk legalábbis. Na, miről akarunk beszélni következőnek? Schumacherről is akarunk beszélni többek között. Akarunk beszélni a tanulságos történetemmel a használt autóvásárlással, mert még én is be tudom szopni, ha nem figyelek oda, már pedig most nem figyeltem oda. Aztán miről akarunk még beszélni? Van egy kiváló levelünk. Van egy kiváló levelünk. Arról is akarunk beszélni, meg van egy kiváló levelünk, amit propaganda jelleggel fel fogunk olvasni, mert kecik vagyunk. Akkor olvasd fel. Na, akkor jöjjön ez előbb, és akkor lehetőleg minél többen hallják. Olivér küldte nekünk. Egy kicsit meg van vágva a levél, mert nem minden része érdekes. Azt írja, hogy először is gyorsan megejteném a szokásos megköszönős részt. El sem tudjátok képzelni, mekkora plusz motivációt jelent a BB Rádió hallgatása a különböző házi és ház körüli munkák végzése során, pláne amikor mondjuk a tűzifát kell hasogatni. Lehet, hogy akkor... a tűzifa hasogatás közben. Hát ez jó. Ez jó, csak az a baj, hogy a felét nem hallja, mert amikor így baszta szét a fát, akkor éppen nem érti a poént, de hát mindegy. Úgy tűnik, hogy szereti, szóval ennek örülünk mindenképp. Meg persze jó tudni, hogy vannak még az enyémhez hasonló gondolkodású emberek az országban. Amíg egy elég éles életmódváltással lennem építettem a régi baráti körömet, rokos alkeszok, addig elég sokat mozogtam a hazai Stoner Doom koncertek közönségének sorai között, és nem egy zenekarra sikerült személyes ismerettséget is kötni. Fura dolog ez a Stoner megnevezés, mivel az ezen stílus kedvelők jellemzően kurva komolyan veszik azt, hogy napi 2-3 gram fűrel kevesebbet nem igazán illik szívni. Ez komoly? Hát 2-3 gram fű. Az sokán. Most én nem vagyok egy drogszakértő, de én úgy érzem, hogy 2-3 gram fű az kurva sok, mert egy füves cigi, ezt is tudom azért, az nem egy gram. Nem hát, nem raksz bele egy grammot egy cigibe. Tehát az, ez csak így legalábbis azt hiszem. Igen, igen, ez csak így hallott. De ha füves szakértők vannak itt kéznél, akkor majd mindenképpen világosítsatok föl, hogy hülyék vagyunk-e a füvezéshez. Hát én mindenképpen hülye vagyok hozzá. Na mindegy, ez volt az első dolog, ami a keményen bulizós időszakomban is egy elég visszatetsző dolog volt. Simán mutogatni kéne a droglobista faszopóknak azt a régi ismerősömet, aki úgy 5-6 éve egy, szerintem, kiemelkedő tehetségű basszusgitáros volt, manapság meg egy maga elé bambán, összeszűkült szemmel bambuló idióta, akit a füvön kívül más nem nagyon érdekel. Így nagybetűvel, fű. Mivel róla közös ismerőstől tudom, hogy nem él más szarokkal. Egyébként ez az, amit én is tudok a fűről, hogy ez így működik, így néz ki. Ez lesz belőle a füvezésben. Az ilyen szarságok miatt egész komoly lelki válságba kerültem a Stoner stílussal kapcsolatban, hiszen a Stoner zenekarok jellemzően maguk is kőkemény drogfogyasztók. Aztán rájöttem, hogy bármennyire is nem szimpatizálok az életmódjukkal, a helyzet az, hogy őket hallgatva, élőben vagy lemezen, úgy bólogatok meg grimaszolok, mint valami drogos idióta. Belőlem ugyanis legalább annyira, de inkább még jobban kihozzák a zeneszeretetet tisztán, mint benyomba. Az életvitelüket pedig nem muszáj szeretni, pláne nem utánozni. Régen előfordult, hogy elszívtam koncertek előtt a barátaimmal egy hüves cigit, de az enyhe szédülésen kívül semmilyen hatást nem váltott ki belőlem, se jót, se rosszat. Akkor még minek mérgezzem magam? Ki tudja, egy nap talán pont én leszek a nyíltan drogellenes zenész, aki egy tökös Stoner Southern Doom bandában tolja az ipart. És akkor innentől linkelt nekünk még egy pár zenét, és megköszönte még egyszer a rádiókat, mert kurva jók vagyunk. Na most itt lenne rögtön megjegyzésem a végéhez. Nagyon sokan érvelnek ezzel. Hogy kurva jók vagyunk? Nem azzal, hanem azzal, hogy nem jön be nekik a drog, és ezért nem értik, hogy miért kell drogozni. De itt nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogyha bejön a drog, akkor se kell drogozni. Ez kurva fontos. Ezt meg kell érteni, hogy az, hogy nem drogozunk, annak nem az a lényege, hogy azért nem drogozunk, mert nem volt jó füvezni, hanem ha jó lenne füvezni. És a drogosoknak, meg akik füveznek, azoknak pont azt kéne felfogni, hogy hiába jó, akkor se csináljuk, mert ez egy szar. Hiába jó érzés, akkor se csináljuk, mert szar. Szarok vagyunk emberileg, hogy függő vagyunk egy ilyen fostól. Plusz ugye egészségügyi dolgok is vannak, de ezt azért nem szoktam ragozni, mert mindenki leszarja. Tehát ez a lényege, hogy anti-drog életmódnak, meg az anti-alkoholista életmódnak, meg az egészséges életmódnak, hogy azokról a dolgokról, amik jók, de szarok, mentálisan szarok nekünk, emberileg szarok nekünk, meg egészségügyileg szarok nekünk, ezekről lemondunk, mert szar. Ilyen egyszerű. Illetve annak ellen lemondunk róla, hogy jó lenne ezt használni, tehát jó lenne össze-vissza baszni minden nőt, de lemondunk róla, mert hűségesek vagyunk. Például ez egy hasonló. Ez egy elv. Ez egy hasonló elv. Meg ugye gyakorlatilag erről van szó a drogozásnál is, tehát hogy jó lenne drogozni, mert nyilván a drogozástól úgy jól érzed magad, meg ilyesmi, mondjuk 5 percig, vagy egy napig, tök mindegy, de közben tönkre baszol az életedet, mert akkor utána már nem fog érdekelni más, csak az, hogy drogozgassál még mások életét még is esetleg tönkre baszol. Ja, és esetleg persze mások életét is tönkre baszhatott, tehát teljesen jó. Nagyon-nagyon hasznos dolog ez a drogozás. Ugye pont erről van szó, de hát ha meg pláne még nem is jó, akkor meg aztán főleg minek. Na a másik érdekes dolog, hogy nekem is van ilyen érzésem, mint például a Stoner bandáknál, hogy tudom, hogy az egésznek az a lényege, hogy ezek drogos faszfejek, de a zene jó, és akkor van egy ilyen érzésem, hogy lehet, hogy le kéne szarni ezt a zenei műfajt, mert annyira nem értünk egyet. De ha az ember így gondolkozik, akkor semmi nem marad tényleg, úgyhogy félre kell tennünk ezt a lényegét, úgy gondolom ilyenkor. Van egy határ, amit ez szerintem még nem lép át, mert vannak olyan határok, amik átlépik azt, hogy nem foglalkozunk vele. Tehát ha mondjuk... Nem csak tudod, a zenésznek a személyisége az nem annyira lényeges, mint mondjuk egy, mit tudom, mondjuk, hogy a Győzikéről mozifilmet forgatnak. Na ott az ő személyisége lényeges, és Győzikével hát, nem állsz. Most mondok valami, Győzike jár egy edzőterembe ingyen, és ott sztárolják abban az edzőteremben Győzikét, és kurva jó az edzőterem, na én akkor sem megyek oda. Mert egy ilyen teremben nem járok. De az, hogy most drogos, büdös gyökerek csinálnak jó zenét, amiben igazából nekem csak annyi a dolgom, hogy a zenét hallgassam, és azt élvezem, hogy az jó, és nem kell azonosulnom velük, én beleképzelhetek egy más életérzést abba a zenében, mint amit ők éreznek. Nem kötelező pont azt. És ez így nem ez is így tudod működik, pont azt. Úgyhogy nem kell lelkismert furdalásunknak lenni, úgy gondolom, egy ilyen dolog miatt. Ez még így beleférhet. Igen, Oliver egyébként küldött zenéket, majd berakunk azok közül is egyet. De tény, hogy mondjuk ha a Stoner dolog erről szól, akkor nyilván mi is marhán nem értünk vele egyet. De ez van, hát akkor milyen zenével tudnánk együtt érteni? Ez a kérdés, hogy egyet érteni. Szóval ez nehéz dolog. Van olyan zene, amivel egyet tudunk érteni. Én elkezdtem a jó zenéim közül is kiválogatni azokat, amik olyanok, hogy tényleg szólnak valamiről, aminek van valami értelme. És azokat így felraktam a YouTube-ra így egyszer, vagy így egymás mellé. Nehéz ügy ez, mert ugye lehet, hogy jó a zene, lehet, hogy egyetértesz vele, de most mondok valamit, ugye van egy nagyon szemét hülye világ, szól a zene valamiről, szól a Nicki Minaj a picsarázásról, meg a kurválkodásról, meg a fotózgatom magamról, szól a Stoner zene arról, hogy drogos köcsögök vagyunk, szól a rock zene arról, hogy alkoholisták vagyunk, ezzel mi mind nem értünk egyet. És van például teljesen tiszta, normális hozzáállású keresztény rock zene. De ezzel se értek egyet valahol, mert hiába jó szándék, meg hiába szimpatikus, és nem vagyok keresztény, és nem tetszik benne a vallási vonal, amikor azt a vallás dolgot nagyon nyomjuk, azt se tetszik, tehát akkor semmivel nem értünk egyet, és ez így nem jó. És erről a történet jutott eszembe, hogy nagyon sokan vagyunk szerintem úgy, és én is így vagyok vele, meg szerintem ti is sokan így vagytok vele, és ez rohadt kellemetlen, hogy minden ilyen egyes szubkultúra, ez olyan, hogy igazából nem vagy része. Tehát én testépítő médiát csinálok jó pár éve, és nem vagyok testépítő, és nem vagyok a testépítő társaság része egyáltalán. Motoros vagyok, motorbuzi vagyok, egyáltalán nem vagyok a motoros társadalom része. Mindenhonnan kilógok. Mert miért? Mert nézd meg a motorosokat, kik. Most vonatkoztassunk el attól, hogy a motorosok nagy része ugyanolyan faszfej, mint bármelyik átlag ember. De menj el egy motoros találkozóra, menj el bárhol találkozom a motorosokkal, az utcán leállnak, tudod, integetünk egymásnak, a motorosok integetnek egymásnak, de leállnak és szívják a cigit. És beszélgetnek a cigi szívásról, vagy nem tudom miről. Tehát én nem tudok ezzel azonosulni. Ha voltam motoros társaságban is, akiknek 5 percenként cigit kellett szívni, én nem tudtam ezzel azonosulni. A nem megyünk a motoros találkozóra és bebaszunk, én nem tudok ezzel azonosulni. Tehát nem vagyok a része ennek a dolognak. A testépítésbe levő onimádattal nem tudok azonosulni egyáltalán. A gyógyszertár folyamatos megevésével, és ha csak arról tudunk beszélni, hogy mit kéne kokszolni, nem tudok ezzel azonosulni egyáltalán. Tehát ezekben a szubkultúrákban is végülis kívülálló vagyok, és én se találom a helyemet, ugyanúgy, mint hogy sokan nem találják a helyüket. Tehát ilyen van. Hát ez azért van, mert te egy nagyon jól meghatározott ember vagy, aki úgy meghatározta magát, meg úgy kitalálta, hogy ő ki, meg hogy őt mi érdekli, meg hogy mi az, ami ezt tartja magát. Nincsenek olyan társaságok, meg olyan közösségek, akik ahhoz hasonlóak, mint amilyen én vagyok, de én nem vagyok különleges, én csak pont az a lényeg, hogy egy ilyen egyszerű mezei ember vagyok, aki szimpatizál a sporttal, szimpatizál a motorokkal, szimpatizál az autós közösségek. Milyen autós közösségek vannak? Halálos iramban meg. Olyan autós közösségek vannak, hát ezek hogy a nyelverő hülyének. Kivettek síratni, hogy hívták, aki meghalt halálos iramban. Paul Walker. Paul Walker. Amivel nem lenne baj, mert Paul Walker egy jó gyerek volt, én szinte ebben biztos vagyok. Látszott a fején, hogy ez egy jó gyerek, és tényleg érdekelték az autók. De ezek az emberek csak a halálos iramban szemétből ismerik, és a fos halálos iramban buzi autójukkal mentek ki találkozni Paul Walker miatt. Tehát egy elbaszott egy szubkultúra, ők is nem tudok velük azonosulni. Tehát ahogy én látom a világot, meg magamat, én egy ilyen nagyon egyszerű, normális ember vagyok, nem vagyok teletetoválva, nincsen lófasz az orromban, nincsen karika a fülemben, nincsen fültágító a fülemben, semmi feltűnési viszketegségem nincsen, érdekelnek a motorok, az autók, ebből is a klasszikus dolgok, de nem akarok sehol alkoholizálni, nem akarok sehol cigizni, semmilyen szart nem akarok csinálni, érdekel a testépítés, mint egészség szintű sport, és ennyi, és nincsenek ilyen szubkultúrák, ahol ez így megáll. Mint ahogy nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy a haveri társaságok olyan, hogy menjünk bebaszni hétvégén, és nincs más közösségi összetartó erő, mint hogy menjünk bebaszni hétvégén, vagy beszélni. Hát igen, ez nem egy jó baráti kör egyébként. Nagyon szar az, hogy még ha lenne egy tematizált közösség, ahol el vagy, mert azt mondod, hogy téged érdekel a horgászat, akkor és összejössz horgász csábókkal, horgász spanokkal, akkor szívhatod a cigifüstöt. Meg alkoholizálhatsz. Vagy kilógsz közülük. Hát én a kilógást választom természetesen inkább. Hát igen, de... csak az azt is jelenti, hogy akkor nem járkálsz velük horgászni mégse, és akkor hát ugye ennyi volt a közösségből, szóval... Igen. Tehát ennyi volt a közösségből. Gyakorlatilag onnantól fogva az a közösség is kuka. De ugye ez van, hogy a közösségeket mindig az ilyen személy dolgok tartják. Egyébként hozzáteszem, tehát vannak haverjaim, akik ilyenek, mint én. Csak az egy másik helyzet, hogyha mondjuk Olajos Karcsit veszem, Békés Csabáról, aki egy nagyon jó srác, és ugyanígy gondolkozik, mint én, csak ő Békés Csabán van. Úgyhogy Olajos Karcsival nem járunk össze túl sűrűn, mert ez van, de majd szervezünk úgy egy szemináriumot, és akkor valamennyit tudunk bandázni. Ennyi. De hát ez van. Na, ennek a levélnek, ami hát nem a füves levélnek, hanem amit előtte olvastunk, abból a Star Wars-os dolog, van másik része. Azt kérdezte tőled, hogy régebben emlegetett, hogy sokat stoppolgattál. Nos, engem nagyon érdekelnének a részletek, mert a tavasszal én is rengeteget csináltam. Kiugróbb események, voltál veszélyben? Sokat csöveltél? Gondolom, sokat csövesztél, vagy valami ilyesmi. Azt kérdezem, mennyit pisáltál. Csövelés, mert csövezés az más, igen. Igen. Vagy bármilyen emlékezetes élményed. Miért vágtál neki? Merre mentél? Milyenek a stoppolási esélyek a különböző országokban, amerre jártál? Bár ezek lehet, hogy azóta változtak már. Szerintem ez nem csak nekem lenne érdekes. Ez nagyon régen volt, és azt tudni kell, hogy én nem Magyarországon stoppoltam, hanem külföldön, de ez nagyon hosszú történet, úgyhogy visszatérünk rá a következő rádióban majd. Jó. Most erre nincs időnk. Szóval Schumacherről akarunk beszélni, akiről nincsenek jó híreink, sőt, legutóbb volt valamilyen sztori, hogy rossz híreink vannak, vagy nincsenek jó híreink. Hát ezek nem túl hitelesek, de hogy semmi esély nincs arra, hogy felépül, az szinte biztos, mert... Hát, hogy magunk között szólva, Lucadi Montezemolónak nincs arra szüksége, hogy Schumacherről hazudjon baromságokat ahhoz, hogy figyeljen rá a sajtó, meg egyáltalán nincs neki arra szüksége, hogy figyeljen rá a sajtó. Hát meg nem is azt, hogy ennyi dolog már lenne valami életjel. Az a helyzet. Nem tudjuk, hogy mi van vele igazából, mert egyáltalán semmit nem közöltek. Az emberi test azért tud regenerálódni elég jól, és ez a baleset, ez 2013 vége volt, nem? Igen, tehát 2013 ezelőtt. 13. Szerintem 13 vége volt. Igen, két éve volt. És hát van, ami már azért történne. Lehet, hogy történik valami, igazából nem tudjuk, mert nem mondanak semmit. Hát jó, de olyan nem az biztos, hogy Schumacher nincs prezentálható állapotban. Igen. Ez egész biztos, hogy ezen belül ez mit akar, hogy még mindig full zöldségben így fekszik, és nem képes semmire, vagy mondjuk már valami van, csak még úgy tanul beszélni, meg nem tudom, mondjuk tolókocsival közlekedik. Szerintem, ha így lenne, akkor erről tudnánk. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha így lenne, akkor erről tudnánk. Jó, mindegy. Nem tudjuk igazából, hogy mi van Schumacherrel. Nincsenek jó híreink, de mondjuk rosszak se nagyon. Szóval ilyen szempontból lehet találgatni, de mi a fenének. Lényeg az, hogy ennek ellenére folyamatosan derülnek ki róla ilyen mindenféle nagyon érdekes sztorik, hogy mitől lett Schumacher olyan különleges, amilyen ő volt. Mert azt ugye tudjuk Schumacherről, hogy mondjuk jó, a visszatéréséről nem vagyok hajlandó beszélni, mert az ilyen nyugdíjas úri hobbi volt neki, én úgy érzem, nem annyira versenyzésről szólt. De az az első 15 év, amit lenyomott a Forma 1-ben, az alatt, hogy nyert 7 világbajnoki címet, és elveszített még mondjuk 4-et. Tehát azt, hogy elveszített 4-et, azt úgy kell érteni, hogy nem nyert meg 4-et, mert ugye nyilván 8-at nem nyert meg, hanem úgy nem nyert meg 4-et, hogy ő harcban volt a címért végig a szezon folyamán, tehát hogy annak, aki végül a bajnok lett, ő volt az első számú kihívója. Ez nem feltétlenül mindig az ő hibája volt, hogy nem nyert, de mindegy. Szóval, aki ezt meg tudja csinálni 15 év alatt, az nem semmi. És megtudtunk róla egy nagyon érdekes dolgokat, hogy hogy lett ilyen sikeres. A 90-es évek elején került ugye be a Forma 1-be. Amikor a versenyzők azok úgy versenyeztek, hogy az autóban volt egy fordulatszámmérő, ők azt használták, hogy tudják, hogy mikor kell váltani. Világos. Schumacher, amikor beült az autóba először, akkor ő azt mondta, hogy ez neki kevés. Tehát, hogy neki azonnal csináljanak lehetőleg egy... Mi volt az? Egy kilométer órát, igen. Meg valami végsebességmérőt akarsz még oda beszereltetni magának. Végsebességmérőt. Igen, de ami az volt a trükkje, hogy addig mutatta az aktuális elért legnagyobb sebességet, amíg nem is tudom, nem lépett újra a gázra. Ja igen, igen, valami ilyen trükk volt. Oké, ez egy reális dolog. Mindegy, tehát, hogy valami dolgot akart, és akkor ezzel ő azzal kísérletezett, hogy a kanyarokban megtalálja a legjobb íveket, egyrészt, meg hogy rájöjjön, hogy egy egyenesben hogyan a lehető legjobb váltani, hogy az egyenes végére a legnagyobb végsebességet érje el. Tehát gyakorlatilag Schumacher egy ilyen nagyon tudományos és precíz, olyan németesen precíz hozzáállással kezdett el versenyezni már akkor, amikor ez a Forma 1-ben még egyáltalán nem volt standard. Még a Forma 1-ben sem volt standard, tehát ezt így kell mondani, hogy a Forma 1-ről mindenki tudja, hogy ez gyakorlatilag az autóversenyeknek a király. Ugye az autót azt, itt azért nagyon komoly ingerek vannak, és nagyon gyorsan, de pont azért, mert ennyire gyors, ezért nem hiszem, hogy nem biztos, hogy átlátja az ember, bár fogalmam nincs, hogy milyen lehet egy Forma 1-es autót vezetni, csak gondolkozom, hogy milyen lehet az, hogyha... Szerintem a Forma 1-es versenyzők pontosan azért, vagy 200-al, de tényleg szerintem a Forma 1-es versenyzők azok pont azért különlegesek, mert ezeket a dolgokat tudják csinálni időben. Hát van egy érzékük. Nem csak érzékük, tehát ők azzal a sebességgel képesek gondolkodni. Schumacher egyébként félelmetes volt ilyen szempontból. Mit tudom, néztem egy futamot, egy régi futamot régen, nem olyan régen, valamikor mostanában. Elképesztő, amit csinált. Elrajtoltak, Schumacher szarul rajtolt, mert mit tudom, ilyen bénán jött el a rajtól. Ez van. Rámászott, aki mögötte jött, nem a pólból indult egyébként. Rámászott, aki mögötte jött, brutálisan harcolt vele. Tehát elképesztő, gyakorlatilag ott leszorítgatták egymást a pályáról. Schumacher végül jól jött ki belőle. Utána rálépett a gázra, utolérte azt, aki az első helyen van, és utána beállt egy tempóra, és követte. Tudta azt, hogy ő később tud kiállni, és a box kiállással meg tudja előzni, tudta azt, hogy aki mögötte van, az nem jön utána gyorsan, és neki nem kell kockáztatni azzal, hogy belemegy még egy előzési manőverbe. De azt meg tudta csinálni, hogy a Forma 1-es autóval, ami egyébként akkor még a V10-es korszak volt, hát azok az autók gyorsak voltak, meg tudta csinálni azt egyik körről a másikra, sőt egyik másodpercről a másikra, az egyik pillanatban valakit kőkeményen leszorított, meg visszajött a pályáról, meg meccselt, mint az állat, úgy, ahogyan azt mondjuk nem várnád el egy családapától, aki akkor már 30-valahány éves volt, és nem tudom hányszoros világbajnok, és a következő pillanatban a saját tempóját autózta, rohadt gyors volt, állva hagyta azt, aki jött mögötte, kész, és utána utolérte azt, akit le akart varázni, és akkor tudta azt a stratégiai érzékével, hogy hopp, bekapcsolt. Gondolkodjunk szépen, higgadtan, nem kapkodunk, beállunk a tempójára, megverjük a boxban. Schumacher ezt mindent tudta, és másodpercnek a tört része alatt el tudta dönteni, hogy éppen mit kell csinálnia. Ez a nagyon durva. És nem csak Schumacher egyébként, ez a legtöbb versenyző ezt valamennyire tudja, de Schumacher volt ennek a mestere, azt hiszem. Hát igen, hát stratégia volt. De még volt valamit a kanyarsebességekről, vagy erről már beszéltünk? Hát hogy gyorsítás, kanyarban, meg ilyenek? Hát, hogy ugye ezzel szórakozott, hogy nem az, hogy ezzel szórakozott, tehát, hogy ez volt neki az alap, hogy megkereste minden versenyen, meg minden pályán, meg sőt, minden kanyarban, minden évben az aktuális autójához a legjobb íveket, meg a legjobb kigyorsítást, a legjobb váltási pontokat, mindent kitalált előre. Schumacher ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon precíz volt. Ami egyébként edzésen történik. Persze. Nem élesbe a versenyt találják ki, hogy most mennyire fogom forgatni az adott kanyarban a motort, meg hogy milyen íven megyek. Nem, tehát vannak szabad edzések. Tehát egy versenyhétvége az abból áll, hogy van egy csomó szabad edzés. Hát ott tesztelik, kitalálják a stratégiát, kitalálják, hogy hogy fognak menni. Persze, beállítják az autósokat. Ez már olyan szintű e-sport, hogy itt nem a versenyen fognak ezek a dolgok eldőlni, bár lehet, hogy nem lenne baj, hogyha versenyen dőlnének el. De ugye itt már nagyon nagy teljesítmény van, nagyon nagy veszély van, itt ennyire kiélezett ez a történet, hogy ez így van megoldva. Minden esetre valami ilyesmi volt ugye, hogy kellett neki egy kilométer óra, mert arra volt kíváncsi, hogy a kigyorsítás az kettesbe vagy hármasba jobb-e. Mert hiszen kettesben a motor ugye magasabb fordulatszámon van, jobban tud gyorsítani, viszont el kell majd váltanod hármasba, mert ugye véges a sebesség, amit kettesbe el tudsz érni. És ő azon gondolkozott, hogy ha hármasba gyorsít ki, nem kettesben, akkor lehet, hogy nem annyira gyenge a motornyomaték a hármasban, és ugyan nem fog annyira gyorsulni, viszont nem veszít időt a váltással. És akkor ezeket, hogy kitotozza, hogy most melyik lesz a jobb, na neki ezért kellett kilométer óra, mert ő pontosan tudni akarta a kanyarból kijöve elérhető sebességet, meg ilyen ilyeséget. Tehát, hogy egyenesben, vagy akár két kanyar között, egy nem annyira egyenesben is, hogy mi az a legnagyobb sebesség. Most azt képzeldem, hogy ezeket mind, ugye hány kanyar van? Elég sok. Hát 10-20, tehát hogy pálya válogatja. Tehát egy pályán ezeket mind begyakorolta és megjegyezte. Igen, tehát amikor először megjelent egy nem tudom melyik csapatnál, akkor mondjuk ő meg tudta azt csinálni, beült az autóba, megtett 3 kört, és utána a mérnököknek halál pontosan elmondta minden egyes körnél, minden egyes kanyarnál, bejárat, kiárat, csúcspont, hogy mikor milyennek érezte az autót. És a mérnökök nem hitték el neki, hogy ezt meg tudta jegyezni. Azt hitték, hogy csak így süketel, valamit mellé beszél, valami baromságot. És nem. Hát eléggé kiderült, hogy nem. Nem, de Schumacher halál profi volt ebben is. Volt egy olyan sztori is, hogy Schumacher ugye a Benettontól ment a Ferrarihoz. De most a Ferrari, azt hiszem 95-ben vagy 96-ban ment a Ferrarihoz, a Benettonnál nyert 2 világbajnoki címet, és utána a Ferrarihoz elment. Na most azt tudni kell, hogy a Ferrari akkor egy mélyponton volt, tehát a Ferrari, mint csapat, az egy nagy rakás szar volt. Ugye legendák keringenek erről, hogy akkor ilyen kis aranyos, koszos, olajos szagú boxok voltak, ahol így mindenfelé állt mindenféle dolog, az eszközök minden szétszórva, minden össze-vissza trehány módon összebaszva, és akkor Schumacher így nem kérdezte, hogy mikorra kell menni a versenypályára, tudta, hogy 9-kor kezdődik az edzés, akkor ő 7:30-kor ott van, és akkor előtte megbeszél a mérnökökkel, hogy mi a helyzet, és utána mennek ki a pályára, megbeszélik, hogy mi nem működött tegnap. Schumacher megjelent 7:30-kor, 9-kor nyit a pálya, az első Ferrari-s mérnök 8:45-kor tántorgott be, most Schumacher gondolatot, hogy ekkor már rohadt ideges volt. De úgy viszonylag kultúráltan lekommunikálta, hogy ez így nem fog működni, tehát hogy időben jön mindenki, és így dolgozni fogunk. Hát az olasz csapatnál azért viszonylag trógerek voltak. Hát olaszok, hogy finom legyek. Igen, de azt tudni kell, hogy amikor a Ferrari sikeres lett, tehát 2000-től, Schumacherrel, akkor a box az már olyan volt, hogy ilyen kis koszos, meg olajos, meg szét van szórva minden, hanem minden halálos precizitással be van rakva a helyére, tisztaság van, minden csillog-villog, és úgy dolgoztak. És gondolatod, hogy akkor nem 5 perccel a pályanyitás előtt estek be? Nem tudom, van-e összefüggés, ezt sokan nem tudják, aki esetleg nem jár itt külföldön, hogy mi olyan dolgokban, mint az autópálya hálózatunk, illetve hát az annyira nem, mert autópályán kevés van, de a meglévő autópályánk azok nagyon-nagyon kulturáltak, ahhoz képest, hogy a nagy nyugaton mi a helyzet. Többek között az, hogy mondjuk én sokat járok M3-on, M5-ön szerencsére keveset, M7-esen, M1-esen, szerintem sorrend M3, M1, M7, ahol én szoktam mászkálni, és az M5 az utolsó, 4 nagy autópályánk van, tulajdonképpen, ja, M6-os is van. És azért vagyunk nagyon kultúráltak ilyen szempontból, mert nagyon sok pihenő van, nagyon sok benzinkút van, normális benzinkutyaik vannak, mindegyik igényes, tehát nyugodtan a benzinkúton elmehet szarni, anélkül, hogy anárrák fertőzésed legyen. Tehát tényleg, ez minden rendben van, ott tudsz kajálni, tudsz kávézni, ha éppen kávézol, vagy tudsz inni valami szar üdítőt, vagy tudsz enni mocskot, vagy bármi. Tehát kultúrátok vagyunk ilyen szempontból. Most menj ki Olaszországba, ahol olyan baszott csöves benzinkutak vannak az autópályán, hogy behánysz, de a legdurvább kalandom nekem, vagy élményem az, hogy a retkes szarfos benzinkútra bemegyek, a nagyon-nagyon mocskos, hogy hívják ezt, mi van ott, shopba a benzinkúton, és a olasz paraszt pénztáros ott áll bent, és szívja a cigit. Szóval ezen döbbentem egy kicsit, amikor szembesültem azzal, hogy a nagy nyugati Olaszországban ilyen dolgok vannak. Hát igen, de mondjuk Olaszország az annyira szerintem soha nem volt nagy nyugat, vagy legalábbis így az elmúlt 100 évben. Hát azért hozzánk képest nyugat volt erősen. Hát a hozzánk képest mondjuk így a szocializmus idején egyértelműen. De mondjuk azon kívül nem nagyon. Tehát pont a múltkor beszélgettünk a Bud Spencer filmekről, hogy ott micsoda gettó volt a háttérben mindig, és akkor így mondtad, hogy azon ti mennyire csodálkoztatok, hogy milyen fejlett. Hidd el nekem, hogy a 80-as évek elején a Bud Spencer filmek rohadtul nyugatnak látszottak, mert az embereknek nem csak barna, meg nem tudom milyen, meg szürke színű ruhái voltak, a házak nem csak barnák, meg szürkék voltak, hanem emlékszem, hogy például az Akit Bulldozernak hívtak című filmben ilyen színes házak voltak, mert le voltak festve pirosra, meg kékre. Elképesztően nyugat egyébként. Ez nálunk nem volt jellemző, pedig rohadt gettó, ha most ma megnézed, de mégis az úgy nyugatnak tűnt. Jó, hát meg voltak olyan biciklik, ami nem volt csepelt acskó, érted? Nem valami modernebb, ezek nagy dolgok voltak ám akkor. Nem is gondolnád? Nem gondoltam. Na mindegy, Schumacher. Beszélek Schumacherről még egy sztorit. Ugye Schumacher sokszor köpködték azért, mert biztos azért gyorsabb a csapattársánál, mert jobb autót kap, meg az ő autójára rakják a fejlesztéseket, meg ilyesmi. Egyszer megtörtént az, hogy Schumacher egy hétvégén... Mellesleg, és akkor mi van? Hát egyébként egyértelmű, hogy jó pilótának adod a jó alkatrészt. Miért a szar pilótának kéne adni a fejlesztéseket? Tehát. Hát oké, csak ugye nyilván, aki köpközi Schumachert, annak pont az a probléma, hogy egyébként Schumacher nem jobb, csak jobb autót kap. Érted a logikát? Nem ez a lényeg. Schumacher egyszer megcsinálta azt a bravúrt, hogy lezúzta a saját autóját egy hétvégén, aztán lezúzta a tartalék autót is, mert biztos sietett így a pályán, vagy nem tudom, nem ért rá. És akkor utána kiszállt, és akkor így mutatta, hogy mostantól így elviszi a csapattársa autóját, mert hogy az neki majd jobb lesz. És akkor így szépen beállították a csapattársa autóján az ülést, meg a kormányt, úgyhogy Schumacher magasságához így passzoljon. Beült abba az autóba, és 2 másodpercet vett a csapattársára. Saját autójával. Hopp. Ami, hát most ez lehet, hogy így hülye hangzik, hogy 2 másodperc körönként. Nagyon sok. De a Forma 1-ben 2 másodperc az brutális különbség, tehát a Forma 1-ben ilyen 0,5 másodperc az már elég soknak számít 2 csapattárs között. Már körönként, persze. Na mindegy, ez egy ilyen összösszenet volt, de van más is, mit tudom én. Volt ilyen, hogy van a belga pályán, a Forma 1-ben egy nagyon híres kanyar, amit nem lehet belátni, és így felfelé ível. És nem látod a végét, amikor bemész a kanyarba, tehát hogy nagyon izgalmas bemenni a versenyzőknek. Na most azon át lehet menni padlógázzal. És Schumacher csapattársa, nem is tudom ki volt, talán Irvine volt akkor a csapattársa, de nem biztos, azt mondta, hogy neki megtisztelő volt Schumacher telemetriai adatait megnézni, mert azon látta, hogy Schumacher képes volt a verseny elején a teletankolt autóval a legelső körben már padlógázzal átmenni azon a kanyaron, amit ő az életben nem tudott megcsinálni, csak mondjuk az időmérőn így üres tankkal. Ami egyébként egy lényeges különbség, hogy finom legyek. Hát a Schumacher így vert adjon a csapattársait általában rendre. Ezért van Schumacher kitéve a Cutler Goldban a falra. Ki van téve egyébként? Ki. Tényleg? Igen. Beszartam. Ezt nem gondoltam egyébként. Ez Schumacher rohadt nagy. Mondjuk azért egy Kati Béla azért tudja, hogy ki a sportoló, meg hány óra van. Gondolhatod. Hát nem gondoltam egyébként, hogy a Béla nézett Forma 1-et valaha. Nem biztos, hogy nézett Forma 1-et, de tudja. Jó, hát azt mindenki tudja, hogy ki Mihály Schumacher. Tehát 7 világbajnoki cím után nem nagyon van kérdés, azt hiszem. Thank you. hogy ez a zene mi volt. Ez nem volt annyira vidám, mint az előző kettő. Ezt ugye Oliver leveléből szedtük ki. Ő ajánlotta ezt a Stoner vonalat. Ez a Corrosion of Conformity-től volt az Albatross című szám. Na most, hát, igen, a Stoner zene az ilyen. Ez egyébként jó, tényleg jó hangszerelés, erős az egész zene, de hogy így kicsit olyan hangulat, hogy nekem ez annyira nem tetszik, tehát nem véletlenül nem hallgatok én Stoner zenét így magamnak, hát van, aki ezt élvezi. Nem tökéletes a Stoner zene hangulata, benne van az, ami kellene, csak igen, egy kicsit... Hát van benne valamilyen nyomasztó, nem tudom, igen, micsoda, igen. Nem kedvelem ezt, de mindegy. Egyébként ez egy teljesen jó zene, tehát zeneileg abszolút ott van a szerem. Na, akartunk még beszélni a Forma 1-es autókról. Nem, pont azt mondtam, hogy nem arról akarunk beszélni, hanem majd legközelebb akarunk beszélni. Úgyse beszélünk róla legközelebb, hogyha meg már van Schumacher, akkor miért ne? Na jó, mindegy. Én nem tudom, mit akarsz beszélni arról, hogy csúnyák-e Forma 1-es autók, vagy nem. Hát szerintem pont ez a lényeg. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert ugye általában mindenki szeret arról beszélni, hogy mennyire rohadtul csúnyák a Forma 1-es autók, ugye? Tehát hogy minden évben azért azt úgy megkapják a Forma 1-ben, hogy nem, hát, jaj, amit én láttam belőle, hogy tehát a Forma 1-es autó az nem esztétikai kérdés először is, tehát ezek célszerszámok. Nem kell pontosan ezt akartam elmondani egyébként. Na, hát látod, te vagy a Forma 1 szakértő, és mégis tudom magamtól. Hát ezek célszerszámok, az egyértelmű, de azért van ebben egy design aspektus, hozzáteszem. Azért benne van, hogy azért valamennyire azért tervezik ezeket, hogy jól nézzen ki. Nem véletlenül mutatják őket be, hogy megnézd, hogy hú, milyen fasz az új Forma 1-es autó. Csak aztán talán a 90-es években kezdődött az, hogy elkezdtek mindenféle olyan légterelőket alkalmazni, amitől ezek elbaszott bénán néznek ki, legalábbis szerintem, amikor így fel van emelkedve az orra, és akkor lejjebb van a front spoiler, meg minden, ezek nekem már így nagyon nem jöttek be így esztétikailag. Biztos, hogy jó aerodinamikában, nem véletlenül találták ki. De elkezdtek elbaszott hülyén kinézni az autók. Aztán egyébként beszéltünk arról tavaly, hogy pont már olyan idióta tervek is vannak, hogy pont megszabadítják a funkcionális formától, és elkezdenek dizájnos Forma 1-es autókat csinálni. Hát ez az abszolút 24 colos felni, vékony peremű gumi, mert a halálos iramban autókra ez a jó, és akkor jó széles, mert hogy jól nézzen ki, meg ilyenek. Meg az autó aljára olyan titán... Igen, szikrázott, tehát ez a pont a basszuk meg az egész sportnak a lényegét, és csináljunk belőle bohockodást. Történet, bár ez még egyébként nem történt meg. Nem, azt hiszem, hogy ezteket tulajdonképpen mindegyiket kukázták, illetve a nagyobb felniket meg akarják csinálni, de még nem. Talán majd csak jövőre, vagy még később, de lehet, hogy soha. Nem tudom, hát, hogy most ezzel hogy állnak igazából. Igazából ez nagyon extrém dolog lenne, ha megcsinálnák azért a nagy felniket, hogy szép legyen, miközben a mellett tulajdonságokat rontja. Tehát ez nem biztos, hogy tök összeúlnám magam. Kamu motorhangot is akarnak, mert van egy kisebbség. Már hozzáteszem, volt olyan is, hogy a mellett tulajdonságot direkt rontották, hogy nehezebb legyen a Forma 1-ben túl nagy a sebesség. Tehát ezt abszolút csinálják, de azért rontják a mellett tulajdonságokat gyakorlatilag, mert bekorlátozzák az aerodinamikai tapadást. Azt akarják, hogy az autók aerodinamikailag kevésbé legyenek hatékonyak. Nagyon egyszerű, hogy miért. Meg is mondom, hogyha nagyon hatékony egy autó aerodinamikailag, akkor maga mögött ilyen turbulenciát hagy a levegőben, és nehéz követni egy autót egy másik autóval. Na most, hogyha nehéz követni, akkor még nehezebb előzni. És hogyha nincs előzés, akkor rohadt unalmas szar a Forma 1. Hát ez az egyik, meg ugye az nem érdek, hogy fénysebességet tudjon közlekedni. Hát nem nagyon. Mert abból halál lesz, tehát valami józan határt ki kell találni. Túl nagy a teljesítmény a klasszikus autókhoz képest már, ezért valahogy kordában kell tartani. Hát most már megint elértek ilyen 900 lóerő magasságába, ami utcán elképzelhetetlen teljesen, tehát ilyen nincs. Illetve van elméletileg, gyakorlatilag meg senkinek nincs olyan autója. Most gondolok például a LaFerrari-ra, ami azt hiszem 1000 lóerő, vagy valamilyen brutalitás, de kinek van olyan? Meg ki közlekedik ezzel utcán? Na mindegy, nem ez a lényeg, hogy egy Forma 1-es autó nem tud ronda lenni. Megmondom neked, hogy miért. Pontosan azért, mert célszerszám. Tehát igazából dizájnerem az nincs rajta. Hogyha van rajta dizájnerem, az kurvulás. Csak amikor mi elkezdtünk beszélgetni erről, hogy ronda-e Forma 1-es autó, vagy nem, akkor pont olyan Forma 1-es autókat találtunk, amik ilyen koncepciók, ami már pontosan az volt a lényeg, hogy voltak rajta dizájnelemek, ezért nézett ki elbaszott szarul. Hát igen, de nem lehet ezt a Forma 1-ben megcsinálni. Tehát a Forma 1 az arról szól, hogy a lehető leggyorsabb legyen az autó. És ennyi. És az autón az egyetlen dizájnerem, ami van, illetve kell, hogy legyen, az a festés. Most a festés az oké, azt értem. De azon kívül minden a Forma 1-es autón arról szól, hogy a lehető legjobban tapadjon, hogy a lehető leggyorsabb tudjon lenni. És ennyi. Most ez hogyan lehetne ronda? Hát ami arra van kifejlesztve, arra lett kitenyésztve gyakorlatilag, hogy tökéletes legyen abban, amit csinál, mégpedig abban, hogy rohadt gyors legyen, az hogyan lehetne ronda? Az nem lehet ronda, az szép. Azért, mert arra van, hogy gyors legyen, és az, hogy gyors, az szép. Igen, ez egy teljesen józan gondolat. Hát a funkció szépíti meg. Igen. Tehát gyakorlatilag erről van szó, hogy attól, hogy egy funkciónak maximálisan, a lehető legmaximálisabban megfelel, és csak ez az egy célja van, attól lesz szép. Hát igazából az izmos test is nem attól szép, mert szép, ugye, mint a buzik fiúk így nézegetik magukat a tükörben, hanem attól, hogy erős. Attól, hogy meg tud csinálni mindenféle dolgokat. Attól, hogy képes arra, hogy mit tudom én, mit csináljon, felemeljen egy csomó súlyt, vagy fusson nagyon gyorsan, vagy akármi. Igazából az izmoknak ez a célja. És az emberi test az ettől szép, amikor izmos. És amikor nem ettől szép, hanem attól szép, hogy kokszolunk, és közben félrezabálunk, és nem bírunk ki 4 hetet kakaós csiga nélkül, akkor az a megbaszása igazából a szépségnek. Ugye pontosan erről szól a testépítés is, és szerintem az autók ugyanerről szólnak, és amikor kitalálják, hogy dizájnelem, meg kamuszikrák, meg csak azért legyen nagyobb a felni, mert az menő, meg jól néz ki, akkor röhögnöm kell, és közben azért egy kicsit a hányinger is így sőt, akkor ennyiből már nem kell megcsinálni. Akkor cégéi forma egy, ami egyértelműen a jövő, cégéi forma egyet kell csinálni, és kész. Ilyen egyszerű. Vannak szimulátor bajnokságok, csak szerintem azt a kutya nem nézi. De például van olyan visszavonult versenyző, aki otthonra vett valami halálprofi, nem tudom hány milliós szimulátort, csak azért, hogy tudjon a szimulátor bajnokságokban indulni, és ott versenyezni. Erről véletlenül tudok. Ez egy sztori. Az nem semmi. Hát ilyenek vannak. Na jó, akkor nem tudom. Van még valami mondandód azért, hogy miért ronda a Forma 1-es autó? Nem. Nincs. Akkor ebben megállapodunk. A kamuform 1-es autóronda, ennyi. Igen. Na, kaptunk egy levelet Bélától, aki ajánlott nekünk egy sorozatot, amivel tulajdonképpen már találkoztunk, de azért felolvasom. Amit te is ajánlottál mindenkinek, azt is ajánlotta Béla. Igen, de egyébként előtte is már egy másik olvasó ajánlotta, szóval hogy ez a sorozat újra meg újra megtalál minket. Lényeg az, hogy azt írja, Báni az előző adásban említette, hogy a Jó barátok vége azért volt szomorú, mert vége lett. Ezen felbuzdulva gondoltam, hogy ajánlok nektek egy sorozatot, aminek a végén garantáltan az az érzés fog benneteket elfogni, hogy bassza meg, de kár, hogy vége. Zseniális. Azt hittem már fordítva lesz, hogy végre lesz egy olyan, hogy de jó, hogy vége, mert a Sons of Anarchy volt ilyen, hogy de jó, hogy vége lett, basszus, végre nem nyomaszt ez a szar. Igen, de ez nem olyan, mindegy, zseniálisan megírt sorozat sportról, közösségről, családról, összetartozásról. A címe Friday Night Lights. Nem összekeverendő az ugyanolyan címe futó filmmel, ez sorozat. Oké, nekem nem lesz időm nézni, Húrka nézi. Én már végignéztem, tehát vagy vége van. Végignézted. Jó, hát... Jó, mondjuk úgy magunk között szólva, szerintem az utolsó 2 évad az úgy felejthető. Hát úgy érzem, hogy egy kicsit már úgy feleslegesen húztak le róla még néhány bört, így extrában. De az első 2-3 évad az nagyon zsír. Meg úgy egyébként végig az egész sorozat az úgy nagyon rendben van, csak van az, amikor már úgy nem kéne visszarángatni a középiskolában régen elvégzett gyerekeket a szarvárosba, csak azért, hogy szerepeljen valami olyan arc, akit már ismersz. De nagyon rendben van tényleg, tehát nagyon jó karakterek vannak benne, nagyon jó értékeket testesít meg ez a sorozat, tehát abszolút erről szól a családról, meg a sportról, meg az összetartásról. Tehát az, hogy olyan sportolók, akik egyébként rühellik egymást, azok azért mégiscsak összetartanak, amikor van egy közös céljuk, például, hogy nyerni akarnak, vagy amikor valami gáz van, és az egyiket ki kell húzni a szarból, mert ilyenek abszolút vannak. Nagyon jó sorozat. Tényleg ajánlom mindenkinek. És akkor, ha már sorozatokról van szó, akkor beszéljünk egy nem sorozatról, a Jack-Jack filmről. Igen. Aminek mi volt a címe egyébként most? Jack-Jack, az igazi rockstar az első próbán meghal, valami ilyen okosság volt, de nem biztos, hogy ez tényleg a címe. De Jack-Jack, hát ez a címe. Igen, ezt te ajánlottad nekem. Szerintem nagyon jó. Hogy ez marha jó, és hát, hogy mondjam, nem nagyon tudok ezzel vitatkozni, hogy ez jó vagy nem. Ez egy abszolút érdemes megnézni című, vagy szintű, ilyen kvázi egy... Azért nem mondom, hogy dokumentumfilm, mert igazából az, de... Hát ilyen dokudráma, ilyen... De ez is olyan, hát ez egy fasság, hogy dokudráma. Hát igen, nem, csak, hát... Hogy mondjam, végülis igen, dokumentumfilm, mert valami... megtörtént esemény dolgoz fel, gyakorlatilag dokumentál, de dokumentumfilm, igen, tehát nem van olyan, ami dokumentumfilmnek néz ki, de fiktív, mert eljátszanak valamit, na most ők nem játszottak el valamit, csak annyi volt, hogy kitalálták, hogy ez a Jack-Jack projekt az úgy lett létre, hogy összeállt egy pár zenész, és köztük Gangster Zoltán, akkor a Mester Tamás, Super nem Szabi, Pap Szabi, és a Hooligansből a gitáros, akinek totál nem jut eszembe a neve, a Tibi. Tibi. De milyen Tibi, azt nem tudom, jó, de egyébként kérdés. Hozzáteszem, Hooligans, Tóth Tibi, a Hooligans minden idők egyik legocsmányabb, legundorítóbb, legfosabb magyar zenekara, egy igazi szemét, kusztustalan nyálas szar. Egy kurva zenekar. Ebben játszik, milyen Tibi? Tóth Tibi. Aki meg egy kibaszott jó gitáros. Tehát valami elképesztő. És ezt most a Jack-Jack filmben, ha eddig ezt nem tudtad, akkor meg tudod nézni. Én egyébként eddig nem tudtam. És most már tudom, tehát ő nagyon érzi a zenét, hogy rohadtul ért hozzá, meg nagyon ott van a csávó. És hát ugye arról szól a történet, hogy kitalálták egy ilyen örömzenélés jellegű, hogy összeáll ez a banda, de ez egy projekt volt, hogy mit, hogy volt pontosan, hogy elmennek egy helyre 4 hétre, és akkor megcsinálják. A... 3 hónap volt az igazából. 3 hónap, három most hónapra. Mondtam 4 hétre csak. Elmennek egy helyre 3 hónapra, és ott összedobnak egy albumot. Hát azért közben egyébként élték az életüket, tehát onnan kiárkáltak, meg bemászkáltak, tehát hát nem ilyen valóságsó jelleg volt, nem állt meg az idő, annyira. És akkor kitalálták, hogy ha ez a projekt megvan, akkor már forgassák, lehet csinálnak egy filmet erről, hogy hogyan készült el ez az egész dolog. Erről szól tulajdonképpen a film, de vannak egy pszichológust is, hogy minek, azt nem tudom, de ő hát a... ilyen érdekesség, ilyen beszélgetés. Hát a lelki dolgokat akarja a négy zenekari tagból előhozni. Hát azt próbálja kideríteni, hogy igazából milyen embereknek, hogy igazából mit gondolnak, még azon túl, hogy zenélnek valamit. És, hogy mondjam, én ismerem ennek a rendezőjét egyébként, mert onnan ismerem, hogy a régi Bodybuilder Gymben forgattak egy Majka klipet, az a Szájteknek volt a kérése, hogy azt ott nálunk csináljuk meg, én meg nyilván nem mondtam erre nemet, csak nem használtuk föl, hogy nem adtuk a terem nevét hozzá, de most a terem ott van a háttérben, és ez még a terem építésekor volt, úgyhogy ez nem gáz. Onnan ismerem ugye a rendezőt, és hogy mondjam, nem tetszett rögtön egy-két dolog a filmben, ami ahogy kezdődik, meg mit, ezek az apróságok, de ez mind részletkérdés, hogy nekem tetszette, mert egyszerűen érdekes. Igen. Hát igazából olyan dolgokat tudunk meg ezekről a zenészekről, amiket addig nem tudtunk, vagy legalábbis én nem tudtam. Én például a Mester Tamásról azt gondoltam, hogy nettó egy köcsög, ehhez képest ő sokkal érdekesebb ember. Vagy a Gangsta Zoe-ról meg főleg azt gondoltam, hogy egy köcsög, de ő is azért egy egész normális csávó. És ugye ők két véglet. Igen. És ez ki is jön a filmben, hogy igen, erre rá is játszanak. Rá is játszanak. Megy a kvázi egymásnak a frosztizálása azzal, hogy a zenében a Mester Tamás túl puha volt, az Oli meg túl kemény, és akkor ebbe próbáltak meg egyensúlyt találni. Igen, igen, igen. Meg volt egy poén a filmben. Ismered a Gangsta Zoe-t? Nem emlékszem le. Ez volt a poén. Megkérdezte az egyik a másiktól, ismered a Gangsta Zoe-t? A másik visszakérdez, a Gangsta Zoe-t? És akkor az első, aki kérdezte eredetileg, az visszakérdez, kit? A másik mondja, a Gangsta Zoe-t. És akkor az első, aki kérdezett, az azt mondja, ne arra, hogy nem ismerem. Nem ismerem. Ez most gondoltam, hát ha megcsináljuk, de nem sikerült. Poén volt. Nem sikerült? Hát nem voltam benne biztos, hogy így volt, azért nem mertem ezt bekockáztatni, hogy itt beégjek. De... most így énéktem be, semmi gond. Az jó. De én az jó, az a semmi gond. Okay. De mindegy, ez szerintem egy viszonylag kurva szar poén volt, de hát mondjuk azért alkoholizálnak rendesen, meg ilyenek, az látszik, azért persze. Vannak itt bulik, meg minden, de hát ez erről szól. Tehát te rockzenészek, tehát hogy miről beszélünk? És egyébként nem akarok nőt hazudni, a feléig jutottam a dolognak, de hát majd meg fogom nézni a másik felét is. De tényleg érdekes volt, mert az, hogy látod az alkotási folyamatot még így is, azért volt egy olyan aspektus is benne, hogy ugye rockzenészek vagyunk, elkezdünk csinálni egy projektet, ami úgy indul, hogy kurva nagy bulizások vannak, és akkor úgy kezdünk eszmélni, hogy nem kéne azért már foglalkozni a lényeggel is egy kicsit. Igen, ez abszolút benne van. De van benne egy csomó minden, van olyan, hogy leülnek zenélgetni valamit, és akkor zenélnek egész nap, és nem jutnak semmire. Azt mondják, hogy ez nem volt semmi. Van egy másik, amikor az egyik srác ír valamit, és akkor mondja, beszéli a másik kettő, hogy ez tök jó, csak nem ide való, úgyhogy ezt sajnos ki kell dobni a francba. Ezt szerintem többször is elnyomják, vagy hogy megint igen, valami, hogy ez jó, csak nem ide való. És egyébként erről gondoltam, hogy jutott szembe az, hogy elkezdtem valamit mondani, tehát az, hogy nekem a film megvalósítása, hogy kezdődött meg ezek a dolgok, ezek nem tetszettek annyira valahogy, de ez tök mindegy, hogy nekem tetszik-e, viszont pont az a lényeg, hogy az, ami úgy nekem nem, tehát talán nekem nem volt elég hollywoodi, bár mi a fasznak lenne hollywoodi, azt ugye jóosan megkérdezhetnénk, de azt kell, hogy mondjam, hogy így, ahogy belegondolok ebbe a dologba, ezt lehet, hogy nem látja mindenki, mert azért ez egy viszonylag egyszerű dolog. Buli van, csinálják, ott van a kamera, felveszik, de kibaszott sok meló van egy ilyen filmen. Rengeteg meló, tehát iszonyat nagy meló lehetett ezt összerakni. Itt ez a tipikus, a semmiből csinálunk valamit, kvázi szarból építünk várat, elkapni azokat a poénokat pont, hogy ott legyen a kamera, amik vannak, vagy megkreálni azokat a poénokat valahogy, bár én nagyon úgy gondolom, hogy nem nagyon voltak itt kreált poénok. Volt egy-kettő olyan rész, ami talán még egy kicsit erőltetettnek is hangzik, hogy mit tudom én, próbálnak ott valamit poénkodni, meg minden, de úgy gondolom, hogy pont akkor ott volt a kamera, és nem biztos, hogy ők a kamerának bohockodtak, hanem ez volt a valóság, csak ez filmen nem néz ki olyan jól, mint hogyha megírt poénokat nyomnánk, de mégis ez volt a valóság, és ez így jó, hogy benne van ebben az egész dologban. De azt akarom valahogy kihozni, hogy egy ilyet, hogy most ez így megtörténik, ez kurvára nem érdekes. És ebből filmet csinálni úgy, hogy érdekes legyen, az kurva nehéz és nagyon nagy meló. Hát nyilván ezért hozták be a pszichológust, nyilván ezért találtak ki egy csomó apróságot, tehát jó, jó ez a film, szerintem nekem tetszett, most én filmes szemmel nem tudom nézni, mert hogy én nem filmezek, meg nem. Hát nem is kell filmes szemmel nézni, itt a filmben az a lényeg, hogy szórakoztat-e vagy nem. Engem szórakoztatott, meg tanít-e, vagy valami értéke van-e. Igen, ennek mindenképpen van értéke. Tehát akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy gagyi, meg mit tudom én, egyébként biztos vagyok benne, hogy egy csomószor volt olyan, hogy valamit ott poénkodtak egymással, és akkor utána jött a kamerástáv, hogy ezt fel kell venni, várjál, hozom a kamerát, és akkor megcsinálták. Igen, soha nem fordul elő, tehát ez velünk sem volt még ilyesmi. Á, soha. Szóval ezt még én is láttam egy párszor BBTV forgatásokon, pedig nem nagyon járok BBTV forgatásokra, hogy finom legyek, csak hogyha éppen úgy alakul valami. BBTV forgatása a világ legunalmasabb dolgai közé tartozik. Annyira unalmas, hogy arra gondoltam, hogy lehet, hogy el kéne hoznunk a borjút. Milyen borjú? Forgatásra. A borjú az a lányomnak a borjúja. Tőlem kapta, ez rendkívül kalandos módon került hozzá, mert egy benzinkúton találtam, amikor motoroztunk, és megtetszett a tűt, és nézett. És mondom, ezt hazaviszem a lányomnak, a borjút, és mindjárt majd elhozom legközelebb. A borjú szerintem nagyon sokat tesz hozzá a műsorhoz. Biztos vagyok benne kisugárzásával. Hozzáteszem, hogy de ugye értelmesen néz, a borjú repülni is tud egyébként. Hát, hogy a dobor. És talán azért olyan marha jó a BBTV, mert hát muszáj azt mondom, hogy marha jó, hiszen mi csináljuk. Mert a Star Warsnak ugyanilyen, az eredetinek ugyanilyen szar volt a forgatása, mint amilyen a miénk szokott lenni. És szerintem itt van valami nagyon mély összefüggés is. Hát ugye, hogyha szar a forgatás, akkor utána nagyon keményen kell dolgozni, hogy abból kihozzál valamit, és akkor aztán tényleg mindent megteszel. Nem. Nem erre gondolsz? Nem. Tehát a forgatás az azért szar, mert az egy munka. Jó, nincs okay. Benne. Abban nincs, ez nem egy szórakozás. Tehát egy forgatás az olyan, hogy ha mondjuk vagyunk egy teremben, akkor ott nagyjából csönd van, mindenkinek kúsba kell lenni, hogy ne hallatszon be semmi szarság, így ott fölvesszük a dolgainkat, elmondjuk, amit akarunk, de nincs egy ilyen nagy buli hangulat, mert ott dolgozunk és arra figyelünk, hogy az a dolog kijöjjön. Lehet, hogy lehetnének jó hangulatú buli forgatások is, csak nem feltétlenül vagyok arra felkészülve ilyenkor, még nem ott vagyok lelkileg, hogy a legszórakoztatóbb formámat hozzam is, miatt így bulizzunk. Vannak persze olyan forgatások, amik jó hangulatúak, meg röhögünk. Hát a Kupcsik Lacival, meg a Gróf Brigivel, annak idején Veszprém környékén, valahol a Balatonon történt forgatás, ez egy jó hangulatú forgatás volt, de az azon ritka alkalmak egyike, amikor ittunk alkoholt, amit én ugye nem szoktam, csak nagyon ritkán, hát akkor mindenki be volt baszva, és hát az azért egy jó hangulatú forgatás volt, meg kell, hogy mondjam, hát az kevés alkoholizáló történeteim egyike, bár nem én voltam ott a gyenge láncszem, ugyanis én, ha iszom is alkoholt, ami mondom nagyon ritka, akkor is én nagyon hamar megállok, mert tudom, hogy hol a határ és mikor van gáz. Tehát én mindig magamnál vagyok, maximum még vidámabb vagyok, mint egyébként, ami ugye nem látszik. De egyébként azért mindig nagyon vidám vagy, tehát az egyértelműen messziről. Igen, te azt látom, amikor rádiózok és itt kurvanyázok mindenén, akkor nagyon vidám vagyok. De nem, azért alapvetően szoktam vidám is lenni, de az akkor olyan volt, hogy tehát az a operatőr fölborul a kamerával a röhögéstől, meg ilyesmi, tehát ez tényleg tragikus volt. Egyébként ugye a forgatás után meg olyan állapotban voltunk, hogy aludtunk vadul, már nem is tudom, hogy hol, Én egyszer csak azt hallottam, hogy a Humi kimegy pisilni, és elájult a WC-ben valahogy, de úgy, hogy mint a zsák így eldőlt, bazd meg, bam, és így ráadásul úgy dőlt el, hogy vagy a falba, vagy az ajtóba, így pont bebaszta a fejét. Tehát ilyen hatalmas robajjal így, tehát nagyon gáz volt tényleg. Úgy magunk között szólva a WC-k azok általában akkorák, hogyha ott így beállsz húgyozni, és így eldőlsz, akkor valami falba belefogsz. Nem, ő kidőlt a előtérbe, vagy a folyosóra. Tehát az ennél még szofisztikáltabb történet volt. Jó van, hát ő tud élni, úgy érzem. Humi tud élni. Igen, tehát, de ugye nála se szokott az előfordulni, csak hát mondom, egy-kétszer volt ilyen jó, hát most itt emlegethetném a Stipit Robit a Sobbideres bulikon, érted? Tehát az lenne a meredek. Vagy emlegethetnéd például azt a Balaton sztorit, amit nem mesélsz el. Igen, de azt nem akarom emlegetni, viszont egyébként nem olyan nagy ügy ez a sztori, miért nagyon beizgultok rá. Most direkt nem olyan nagy ügy, tehát... csak nagyon, elrontod, csak elrontod, nagyon elrontod, kellemetlen elrontod. Nekem. Kellemetlen lenne, ha kiderülne. Szóval mondjuk, amikor Stipit Robi vatta részegen szerbül neki áll ordítozva énekelni, azért azok nem jó élmények, na. Miért nem jó hangja a Robinak? Nem, egyáltalán nem. Hát ez szomorú. Szerintem küldjük el a megosztásba. Mert például a Stipit Robi vatta részegen egyszer 6 órán keresztül beszélt a postagalom tenyésztésről. Ez halál komoly. Ez halál komoly, és azt képzeld el, amikor én nemrégiben talán házat néztünk valahol, és voltak ott hátul ilyen ketrecszerű valamik, ami valójában ilyen madárház, és ott mondták nekem, hogy postagalom, meg minden. Mondom, azt ne is mondjátok. Minden tudok a postagalom tenyésztésről, amióta Stipit Robi egyszer 6 órán keresztül elmesélte. Hát ez... Sőt, egyszer azt is mesélte a Robi, hogy a délszláv háborúban hogy tört el a szemüvege. Azt is elmesélte egyszer 6 órán keresztül. Ez a Robi, ez minden tud, nem? Hát attól függ, hogy mennyire van berúgva. Ja, oké. Mert hogyha nagyon sokat iszik, akkor már tényleg minden tud. Nem, ezek most ez nem is az, hogy minden tud vagy nem tud, ezek megtörtént sztorik volt. De a postagalom tenyésztés, ő tenyésztett postagalomat effektíve? Nem, a paterja. Te szarok meg. És egyébként, tehát pont az a lényeg, hogy kurvára érti ezeket, tehát ez kurvára ért. A Robi egyébként attól függetlenül, hogy most be van-e rúgva, vagy nincs, mindenképpen nagyon jól tud mesélni. Tehát jól tud beszélni, jól tud sztorizni, tehát ezek jók. Megmondom őszintén, az alkohol az egyébként szerintem ront azon, hogy az ember hogy tud előadni. A 6 órás postában tenyésztéses történetben egyetlen egy hiba volt, az, hogy én közben aludtam volna a másik szobában. Ez volt a probléma. Az, hogy a Humi meg a Robi be voltak baszva, én meg aludtam volna a kis szobában, nekünk volt egy ilyen közös béletlakásunk a Robival még régen, és ez ott volt, ez az egész. Nekem aludnom kellett volna, az a baj, csak ez hajnalig tartott, és azért másnap volt egy forgatásunk, ahol nekem nagyon nagy súlya kellett nyomni szarul, amert ugye régen a BBTV-ben nagy súlya nyomtam szarul, és hát rohadt szar állapotban voltam, amikor nekünk ezt le kellett forgatni. És hogy oldottad meg? Sehogy. Nem nyomtál? De nyomtam, ez egy létszerű. Még szarabbul nyomtál? Ez egy létező BBTV adás, szerintem szarul. Nem, kurva nagy súlyjal nyomtam szarul, szerintem ez a 6-os BBTV adás lehetett körülbelül. Rémlik valami. Na mindegy, hát ennyit szerintem a alkoholizmusról. Meg szerintem ennyit a BB rádióról. Meg a rádióról, majd jövünk a következő rádióval valamikor. De most egyébként behoztuk magunkat elvileg, és tovább is azon dolgozunk, hogy be legyünk hozva. Igen. Úgyhogy addig nézzétek meg a Jack Jacket, meg a Friday Night Lights című sorozatot. Mi egyébként amerikai fociról szól, nem vagyok benne biztos, hogy ez kiderült az előbb, de mondjuk el. És akkor most így búcsúzásképpen mondjuk el egyrészt a e-mail címet, ami bodybuilderradio@gmail.com. Ott tudtok minket megtalálni minden hülyeséggel, amit akartok éppen. Azért ne legyen túl nagy fasság. És bejátszunk a Jack Jacktől egy zenét, hogyha már így beszéltünk a filmről. A Stones Roll-t mondjuk. Egyébként a kis Gerő közben küldött egy bulmasztív kölyköt, ami ingyen elvihető, de... Ahogy egy kölyköt, vagy egy képet? Nem, egy képet, illetve egy hirdetést, ami egy nagyon aranyos kis bulmasztív, másfél éves, de hát nem biztos, hogy szeretnénk mi bulmasztívot most ezután. Egyrészt, másrészt ugye nem azon múlik, hogy most ingyen elvihető vagy nem, mert tud az asszony bulmasztívot szerezni, éppen mert van neki bőven ismerettsége. Egyébként meg nem meséltem el, hogy hogyan szívtam be most az új autómmal, amiről kiderült sajnos, hogy szar, úgyhogy még nem tudom, mi lesz vele, de valószínűleg visszaviszem. szerencsére olyan pozícióban vagyok, hogy a haverok intézték a kereskedésből, és ők mondták, hogy ha gáz van, akkor visszaveszik, és akkor eladják, és kész. De a dolognak komoly tanulságai vannak, szerintem ezt írd föl, majd beszéljünk. Tehát nem csak az én nyomoromról van szó, hanem arról, hogy a kihitba szállt a használt autó piacon, ez egy érdekes aspektus lesz, úgyhogy mindenképpen ezt írjuk föl, meg valamiről még elfelejtettünk beszélni. Ja igen, nem, másról nem felejtettünk, csak közül eszembe jutott, képzelem, hogy lehet, hogy a következő szemináriumban, ami itt lesz nálunk, lesz meglepetés filmbetítés. Na, és vajon mi lesz? Csak nem a Star Wars 7. Az biztos nem, de... Biztos nem. De, hát mivel meglepetés film, ezért nem mondom meg mi. De aztán lehet, hogy ebből nem lesz semmi, csak ez most egy ötlet. Jó, kiderül. Jó. Ma a viszonthallásra. Sziasztok! 1, 2, 1, 2, fuck you!